नमस्ते नमस्ते। साले तो आरंभ करते हैं आपके सामान्य परिचय से, अब बाकी प्रश्न आगे आ जाएंगे। प्रश्न बनता है कि आपका नाम और संस्थान में कब जुड़े और कहाँ से आए। मेरा नाम अरुण है। बेसिकली स्टार्ट करें तो 3 साल हुए एमसीवीके से जुड़े हुए। पूरे पूरे 3 साल पहले ही हम लोग दिवाली के दिनों पे यहाँ पे वेकेशन के हिसाब से आए थे, और उन्हीं दिनों के बाद ये तय हुआ हुआ था कि जीवन विद्या को समझना है, तो ये माहौल मेरे लिए कंपलसरी बन गया था कि और अजय भैया के थ्रू ही समझेंगे, ये मेरा मनोमन में नक्की हो गया था। और उन्हीं दिनों में घोषणा हुई थी कि अध्ययन स्टार्ट होने वाला है, उन्हीं दिनों से एमसीवीके से जुड़ना स्टार्ट हो गया। और मैं तो फिलहाल वीकेंड्स में या 1 वीक छोड़ के 1 वीक आता रहता हूँ। मेरी श्रीमती जी महिमा और खुशी पिछले 1.5 साल से यहाँ पे ही रह रहे हैं, और अच्छी बात यह है कुछ ही समय में, शायद यही आने वाले मार्च में मैं इधर आ जाऊंगा, और अपने तन मन धन का जो सदुपयोग जो सुना है उस रास्ते पे आगे बढ़ूंगा। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्ते। मेरा नाम महिमा वरलानी है, अहमदाबाद गुजरात से हूँ, सिंधी परिवार से हूँ। दर्शन से जुड़ना करीब 5 साल पहले हुआ था, जब पहला परिचय शिविर हुआ था। जैसा कि श्रीमान जी ने बताया कि दिवाली पे आए थे, तो ये जगह ठीक लगी थी हमको, माहौल भी वातावरण भी, और अध्ययन जो था कि भैया के साथ ही करना है, और कहीं ज़्यादा हमने कुछ देखा किया नहीं, यहीं आ गए और तब से लगे हुए हैं अपनी जागृति के लिए और बेटा जी की शिक्षा के लिए। क्योंकि अच्छा और बोलना है क्या पूछेंगे? बेटा जी की शिक्षा के लिए मैं बताना चाहूँगी कि 4 साल तक खुशी बेटा जी को हमने घर में ही रखा था। जो कन्वेंशनल एजुकेशन अभी बाहर चल रहा है उसमें हमारा मन नहीं था, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम अभी है उससे हम खुद को सेटिस्फाइड नहीं पाते थे। तो हमको लगता था कैसे बच्चे को हम उसी सिस्टम में धकेल दें जहाँ से हमको अभी इतना अधूरापन महसूस होता है खुद में। तो वो सब देख के हमने वहाँ इनको नहीं बिठाया, खुशी बेटा जी को कोई स्कूल में नहीं बिठाया। और यहाँ मैं देख पा रही हूँ जो शिक्षा जो हम चाह रहे हैं कि बच्चे को एक उम्र के अनुसार उसको जो जो मिलना चाहिए। आप अधूरापन डिफाइन कर सकते हैं फर्दर? शिक्षा में अभी मुझे लगता है कि सिर्फ स्किल वाला पार्ट फुलफिल होता है। लैंग्वेज देख लें अगर, तो लैंग्वेज और कंटेंट जो रहता है उसमें भी सिर्फ स्किल ही मिल पाता है। जो जीने के लिए जो चाहिए, जैसे कि मैं बोलूं कि डिग्री तो हमको मिली जाती है, लेकिन जब संबंधों में हम निभ नहीं पाते हैं तो उस समय हमारी डिग्री तो हमारे काम नहीं आती। मैंने तो ये देख लिया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जब मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो तो जो अधूरापन मैं महसूस कर रही हूँ, एक मेरी उम्र तक आकर वो डिग्री हाथ में होने के बाद भी अगर उसको वही महसूस हो रहा है, तो फिर हमारी क्या जिम्मेदारी, क्या हुआ कि हमने माँ बाप होके उसको दिया क्या फिर? तो वो सब देख के हमको, हम तलाश में थे किसी विकल्प की, और कोइंसिडेंटली ये चीज़ मिल गई, तो सही समय पे सही चीज़ मिल गई, मैं तो ये मानती हूँ। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से आपने बताया कि आप इसकी तलाश में थे और जी ये मिला, तो इसके मिलने की यात्रा कैसे, ये कैसे मिली एग्जैक्टली? कोइंसिडेंटली था, मैं न्यूली मैरिड थी, इनके चाचा जी के शिविर हो चुके थे, वो 2 साल से जुड़े थे, और उन्होंने अपने ऑफिस पे सोम भैया जी जो हैं उनकी श्रीमती जी का एक परिचय शिविर ऑर्गेनाइज करवाया था, और चाचा जी को पता था कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, तो उन्होंने मुझे बुला लिया और मैं भी चली गई। तो ये था कि 7 दिन का वो पहला शिविर था। पहले शिविर में मुझे पूरा पूरा समझ में आ गया, वैसा तो था नहीं, पर इतनी बात ज़रूर पकड़ में आई थी कि ये जो भी कहा जा रहा है इसमें, इससे मेरा भी भला हो सकता है, दूसरे का भी भला हो सकता है, और प्रकृति का भी भला हो सकता है। तो एक तीर से सब निशाने लग रहे हैं, ऐसा तब मुझे भास हो गया, और मुझे था कि मुझे इसको पूरा समझना है आखिर ये बोला क्या जा रहा है। तो उसमें ये था कि उसको समझने के लिए मैंने घर में हर रोज़ सीडीज़ देख के उसको टुकड़ों टुकड़ों में समझने की कोशिश की, और फिर जब ये समझ में आ गया कि अच्छा ये आखिर मतलब हमको दिखाया जा रहा है कि इसमें कुछ अधूरापन है, तो इसको आप पूरा समझना है। तो उसके लिए फिर शिविर हुआ, फिर श्रीमान जी के साथ शिविर, पहला शिविर मेरा ही हुआ था, देवर साथ में है जो बैठे हुए उनको, और मेरा हुआ था। तो उसके बाद से फिर हमने इसको पकड़ के रखा कि नहीं इसको समझना है और आगे बढ़ना है। तो चाचा जी भैया के थे, शिविर आपका पहले हुआ जी। ठीक। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर पुराना कोई परिचय, जैसे अभी हम रूप बल बदन का पद के आधार पर परिचय नहीं देते, अगर वो याद है कुछ बताना। हाँ, मैं M.Com किया हुआ है मैंने, लेकिन कभी कोई जॉब नहीं किया, घर में ही थी। और श्रीमान जी MBA हैं लेकिन बिजनेस में हैं। अगला प्रश्न बनता है कि भैया के लिए, तो जब दीदी ने शिविर किया, आपके भैया ने शिविर किया, उसके बाद आपको कैसे लगा कि कुछ बात समझने लायक है, सुनने लायक है, क्या आपको लगा, ऐसी कौन सी बात लगी? ये जब शिविर करके हैं, शिविर जब इन्होंने किया तो उन्हीं दिनों से कुछ ना कुछ वार्तालाप मुझसे और घर में बातें स्टार्ट हो गई। लेकिन मैंने इनको ये कह रखा कि ये बातें जो मुझे आप शेयर कर रहे हैं किसी और को शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ेंगे। तो फिलहाल उसी से शेयरिंग की जाए जिन्होंने शिविर किया हो। पर तभी इतना मतलब गैप हो गया, फिर खुशी बिटिया भी आ गई उसके दो सवा दो साल पहला, मतलब बाद में आफ्टर उसके मेरा शिविर हुआ, और वो शिविर छोटी में रहा काफ़ी, मतलब जो ज़मीन की लेवल की जो बातें थी ज़िंदगी के बारे में, वो मुझे ऑलमोस्ट आर पार हो गई कि चीज़ तो बॉस यही दमदार है। और वो शिविर के बाद, वो शिविर करने के बाद मैंने तकरीबन 8-9 महीने शिविर को ही टुकड़ों टुकड़ों में CDs के माध्यम से बार बार देखता रहा, तो जड़ मजबूत हो गई कि चीज़ अभी सही है, अपने आप को कैसे सेट करूँगा, अभी ये मेरा मुद्दा है, ये नक्की हो गया था। तो जैसे ही अजय भैया से मुलाकात हुई तो ये भी हो गया, अभी मैं सेट हो जाऊँगा इस जीवन विद्या से। ऐसे यात्रा आगे बढ़ी। मेरा मेन जो मुद्दा था वो ये था, एजुकेशन के बारे में जस्ट बात निकली कि आपने जैसे प्रश्न किया कि एजुकेशन में क्या अधूरापन दिखता है, मेरी मानसिक स्थिति उस विषय में क्या है। और मुझे लगता है कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है धरती पे, तो उसके लिए मतलब समय काटना या ज़िंदगी जीना अनिवार्य है, कोई ऑप्शन ही नहीं उसका। वो काटना कैसा है, हमें सब सिखाया जाता है कि चलना कैसे है, शर्ट कैसे पहननी है, दौड़ना कैसे है, खाना कैसे है, लेकिन ये मुद्दा रह जाता है, आज से पहले तक, अनुसंधान से पहले तक ये मुद्दा बाकी रह गया था कि जीना कैसे है। तो मेरी बचपन से ये रही है कि एजुकेशन मींस डायरेक्शन ऑफ लाइफ। दर्शन को सुनने से पहले भी इसके करीब ही था, तो जैसे ही पता चला कि इसमें जीने का तरीका सिखाया जाता है तो डायरेक्टली अटैचमेंट हो गई, मतलब तभी से यात्रा स्टार्ट हुई। बहुत बढ़िया। संस्थान में आप जब से आए, जैसे आपने बताया दीदी और खुशी बेटा जी पहले आ गए और आपका भी प्लान बन रहा है, तो ये प्रश्न दीदी के लिए स्पेसिफिकली कि आप कैसे अपनी भागीदारी देख पा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से? क्योंकि नॉर्मली आदमी सोचता है कि मैं संस्थान से बाहर जब तक था या दूसरे संसार में जब था तो मेरे पास ये डिग्री, मुझे कुछ स्किल्स नहीं आते, मैं यहाँ क्या भागीदार करूँगा, मैं किचन की सेवा करूँगा क्या? तो ऐसे ऐसे में आप क्या देखते हैं, कैसे शिविरार्थी को इसका उत्तर मिल सकता है? मेरे लिए भी शुरू में ये थोड़ा था कि मैं करूँगी क्या यहाँ, क्योंकि अभी जिस तरह का जो भी यहाँ कर्माभ्यास के नाम से अगर हम बोलेंगे जो भी चल रहा है, तो उसमें मुझे जब हम अध्ययन के लिए आते थे, पठन के लिए यहाँ पर, तो तभी हमारे अंदर ये चलता था, क्योंकि हमको इतना तो तब भी था कि करना तो यही है, पर अब कैसे करें वो था। तो तभी भी देख के ये लगता था कि यहाँ कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो तब इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं था, पर आते आते जब हम आना जाना ही करते थे, तब किचन में एक बार मौका मिला कुछ बनाने का, तो तब उस दिन कर लिया, तो उस दिन विश्वास काफ़ी बढ़ा कि हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल ही है और कुछ ही लोग इसको कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पाऊँगी, हम कैसे करेंगे इसको। तो शुरुआत तब से हुई। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ कोई ऐसा दबाव या ऐसा कुछ नहीं था, अच्छा स्पेस और टाइम मिला मुझे चूज़ करने के लिए। यहाँ मैंने मतलब काफ़ी एफर्ट किए, यहाँ भी करके देखते हैं, यहाँ भी करके देखते हैं, तो मैंने देखा कि बहुत आराम से जब ये हुआ, किचन में तो जाना होता ही है, तो करते करते अब काफ़ी अच्छे से मैं वो कर पाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे उसमें। और सोप्स जो यहाँ बनते हैं हैंडमेड सोप्स, उसमें मुझे इंटरेस्ट हुआ और उसको मैंने काफ़ी अच्छे से उसको समझने की कोशिश की। और अभी मैं अगर बताऊंगी बोलूंगी बताना चाहूंगी कि प्रोग्रेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो प्रोडक्शन से शुरू करके अब मैं उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक पहुंच गई हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा काम हुआ। और मुझे लगा कि यहाँ जो चीज़ें हमारे डेली रूटीन के लिए ज़रूरी हैं उनमें अभी भी वो कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें हम मार्केट से ला रहे हैं, तो उनमें मिलावट बहुत है, सबको पता ही है वो बात। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमको बदलनी चाहिए, मतलब नेचुरल होनी चाहिए वो। जैसे जैसे हम प्रकृति के साथ अपने संबंध को पहचानते हैं तो हमको फिर और लगता है कि इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है। तो वो देखते ही देखते काफ़ी कोशिश के बाद एक डिटर्जेंट मतलब बनाया, वॉशिंग पाउडर, जो कि बिल्कुल केमिकल फ्री है। तो अभी मैं देखती हूँ, मैं खुद उसको इतने समय से यूज़ कर रही हूँ, यहाँ जो परिवार वाले हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी किचन में भागीदारी है, सोप मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी है और डिटर्जेंट मेकिंग में भागीदारी है। खेत में जाती हूँ, अभी थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है वो, मैं मुझे अच्छा इंटरेस्ट है मतलब उसमें फार्मिंग में सीखने में, ऐसा कोई इतना वो नहीं है कि बहुत जाने से हो रहा है, पर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब कर। आप अपने किचन गार्डन से 8 किलो कल पालक भी तोड़ के लाए हैं जी। एक छोटा सा लास्ट प्रश्न, जो आप डिटर्जेंट पाउडर बना रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप ब्रीफ में बता दें। हाँ, उसमें रीठा पाउडर डलता है जो कि हम बालों में पहले भी लगाते ही थे, अभी भी कुछ लोग लगाते ही हैं, जो बिल्कुल नेचुरल है, प्लांट बेस्ड चीज़ है। उसमें नमक है, वाइट कॉमन सॉल्ट जो हम बोलते हैं, जो खाने में यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा है जो केक पकौड़े वगैरह में डलती है। और फ्रेगरेंस ऑयल डालते हैं खुशबू के लिए, उसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे कपड़ों को, हमारी स्किन को या धरती को नुकसान करती है। उसमें और बाहर के डिटर्जेंट में क्या अंतर है लास्ट? वही सबसे मेन तो वही है, वो केमिकल कपड़े पे क्या इम्पैक्ट, सॉरी कपड़े पर क्या इम्पैक्ट? कपड़े पे काफ़ी अच्छा, ये जो हमारा नेचुरल वाला है उससे कपड़े काफ़ी अच्छे सॉफ्ट धुलते हैं, अपनी स्किन ख़राब नहीं होती। और वो जब हमारे यहाँ खेतों में जाता है उसका पानी, तो वो बिल्कुल नुकसान नहीं करता। और बाहर वाले केमिकल में वो पूरा खेत को कचरा कर देता है, प्लांट्स को कुछ बचता नहीं उसमें। और कपड़ों के लिए तो हानिकारक है ही, अनजाने में ही सही। काफ़ी बार ये होता है कि हमको स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं पर हमारा इतना ध्यान ही नहीं जाता कि डिटर्जेंट के कारण भी ये हो सकता है। तो इतने समय से मैं इसको बना रही हूँ, इसको रिसर्च कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ बन गई है। तो हमारा एक सोप भी केमिकल फ्री हो गया, डिटर्जेंट भी केमिकल फ्री हो गया, जिसकी वजह से काफ़ी पानी जो हम रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं वो अब खेतों के लिए यूज़फुल हो गया। बहुत ही बढ़िया कोशिश, बहुत बहुत। और प्रश्न ले लेते हैं, किसी को कोई पूछना हो तो थोड़ा सा और शेयरिंग करना प्लीज़। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी 1.5 साल पहले, तब मेरी जो स्थिति थी मैं बहुत अंतर देख पाती हूँ उसमें। उस समय मैं बहुत थक गई थी, बहुत मतलब मेरे को लगता था ज़िंदगी इतनी टफ कैसे हो सकती है, बहुत स्ट्रेस था मेरे अंदर। और इस 1.5 साल में समझते समझते अजय भी और वर्षा भाभी के क्या बोलेंगे, मतलब उनके सानिध्य में चीज़ों को उनसे पूछ पूछ के, उनके समझ, उनसे समझ समझ के, इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ मैं खुद देख पाती हूँ मेरे में बहुत अंतर है। जो कॉन्फिडेंस मेरा बड़ा है जीने के प्रति, मतलब ये मेरे लिए प्रमाण है। हम बाहर प्रमाण ढूंढने जाते हैं कि ये दर्शन का क्या प्रमाण है, किसी को समझ में आ रहा है, किसी के जीने में आ रहा है क्या प्रमाण है, पर मैं खुद देख रही हूँ कि ये मेरे लिए, मेरे अंदर जो हो रहा है ये प्रमाण है कि ये चीज़ सच में काम करती। किसी को कोई प्रश्न बनता है, किसी को कोई प्रश्न करना है? बहुत बहुत धन्यवाद दीदी भैया। एक और लास्ट चीज, 1.5 साल से बेटा जी और मैं यहाँ रह रहे हैं, तो मुझे कभी भी मतलब एक इनसिक्योरिटी, बाहर कहीं भी आप चले जाओ कोई जगह में आप नहीं रह सकते, बिल्कुल किसी लेडी की हिम्मत नहीं हो सकती कि 1.5 साल जाके बच्ची को लेकर निकल जाए परिवार से और जाके रह ले। यहाँ इतना सेफ है, इतना रिलीफ है, सारे भाइयों की तरह हैं। हस्बैंड यहाँ हर समय नहीं भी रहते हैं, लेकिन मुझे कमी कभी नहीं लगी परिवार की, बोलो नहीं और तुरंत वो हो जाता है, और इतना ध्यान रखते हैं मेरा भी और बेटा जी का भी। तो ये एक इस जगह की महिमा है, ये प्लस पॉइंट है कि अजय भैया और वर्षा भाभी ने तो शुरुआत की, लेकिन सब लोग जिस तरीके से इसको लेकर चल रहे हैं, इसकी निरंतरता जो बन रही है, कि अपने आप में बहुत सुखद है। इस पे तो पहले भी साधना दीदी और अजय भैया ने बताया था, वर्ल्ड्स सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। और बच्चों के लिए भी मैं देख रही हूँ, मुझे इस वक्त तो अभी तक धरती पे कोई ऐसा विद्यालय बनता हुआ या चलता हुआ नजर नहीं आता, जो कि बच्चों को जीने के साथ साथ स्किल वाला पार्ट भी भैया के गाइडेंस में, किस उम्र में क्या देना है, क्या सिखाना है, क्या करना है, ऑलराउंडर बच्चा बनने वाला है, मेरे को पूरा विश्वास है। शिक्षा से जो समझदार बच्चे की अपेक्षा है वो यहाँ पे बनता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सोनू भैया और रोजी दीदी परिवार कृपया जल्दी आए। चलने देना बंद नहीं करेगा, चालू है ना। तबला वादक कृपया तालियों से स्वागत करें सोनू भैया रोजी दीदी का, मनन बेटा जी का भी। नमस्कार जी। नमस्ते भैया। तो भैया सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में क्वेश्चन जोड़ देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें उत्तर देने लगते हैं, तो आपके लिए सरल हो जाएगा। नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कुछ परिचय पिछला, और कहाँ से आए और कब आए। निकनेम सोनू है और क्वालिफिकेशन बीकॉम किया कानपुर से। नाम नहीं बताया। निकनेम सोनू। अच्छा, बताया मैंने। ओके। और कानपुर से और क्वालिफिकेशन बीकॉम किया। और क्या पूछा आपने? कहाँ से आए, कब आए और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यही पूछा था। हाँ, बीकॉम किया 2001 में। पढ़ाई करते करते उस समय मैं, क्योंकि सिख फैमिली से हूँ, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्टडी कुछ शुरू हो गई थी, तो उस समय ये समझ में आ गया था कि बेवकूफ़ बना के तो काम नहीं करना और गुलामी बर्दाश्त होती नहीं, तो मैं ना नौकरी के लायक हूँ ना व्यापार के लायक हूँ, ये घर से भी डिक्लेयर हो गया था कि तुम करोगे क्या। तो बस मेरा नाम रोजी है और मैं इलाहाबाद से हूँ। एजुकेशन, हाँ, 12वीं है। आपसे शुरू कर लेते हैं। तो मध्यस्थ दर्शन से या जीवन विद्या से जुड़ने का आपका जो रास्ता रहा, दिशा रही, वो कैसे रहा, कैसे जुड़े, कैसे पहुँचे, कब से? 2008 में हमारी शादी हुई, तो उस समय सोम भैया का, अंजनी भैया का शिविर चल रहा था, तो हम वहाँ पर बैठे तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही थी। फिर मैंने फिर सोम भैया का दोबारा शिविर किया, तो फिर ऐसा लगा कि ये मेरे जीने से जुड़ती हुई है, क्योंकि ये मेरे को पहले से ही था कि मेरे को खेती और गौशाला पहले से ही पसंद थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरी जिसके साथ भी शादी होगी ना तो वह ऐसा ही रहे, तो फिर शायद मैंने जो सोचा था वैसा ही हुआ। फिर शिविर किया, फिर बहुत सारी सूचनाएं, मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक शिविर कर ली और इतना पर्याप्त है, फिर दूसरा भी किया, फिर लगा पर्याप्त है, क्योंकि जब हम जीने जाते हैं ना तो वो पर्याप्त नहीं लगता है। फिर मेरे को लगा कि मेरे को और समझना है, और समझना है। मेरा अभी अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो बचा हुआ है, लेकिन जितनी भी सूचनाएँ हैं उसको मैं, संबंधों में कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, वैसा चल रहा है। बहुत बढ़िया। दीदी ने बताया कि शादी के समय उनकी अपेक्षा थी, या शादी के बाद उन्हें पता चला कि उनकी चाहत गौशाला और खेती वाले व्यक्ति से थी, तो शादी के समय आपने क्लियर नहीं किया था, मतलब तब आप नहीं करते थे ऐसा कुछ काम? आप ज़्यादा जानते हो कि भरोसा पहले होता नहीं है, करते भी कि नहीं करते लोग बोलते ही हैं। तो बातचीत हुई थी। आप कब से जीवन विद्या मध्य दर्शन से जुड़े? 2001 से ही। ओके। जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ था, और जैसे बताया कि नौकरी व्यापार नहीं, कि घर में पापा का बिजनेस था, लेकिन मैं देखता था कि वो सारा दिन दुकान में बैठते, और मेरे लिए बड़ा सिरदर्द था वो, कौन ग्राहक को सारा दिन मेंटेन करता रहे 12-12 घंटे दुकान में। उसी समय मंजीत फूफा जी अछोटी पहुंच चुके थे किसी कारण, उनका भी सफ़र था एक, तो उन्होंने वो, उनसे काफ़ी इंटरेक्शन था, तो उन्होंने कहा एक बार देख लो, एक बाबा जी हैं और ये दर्शन है। तब तक मतलब मैं जिस फिलोसफी के साथ आगे बढ़ा था, तब तक बाबा जी लोग मतलब बड़े स्वीकार ही नहीं होते थे, ये कौन सा एक नया और फंडा आ गया। तो उन्होंने फिर क्लियर किया कि कुछ ऐसा नहीं है, देखो कोई बढ़िया बात है। तो फिर 2001 में ही पहला शिविर सोम भाई का हो गया था, और पहले शिविर में ये हो गया कि यार ऐसे ही तो चाह रहे हैं हम वहाँ पर जिस फिलॉसफी को हम समझ रहे हैं, और ये जो दर्शन कह रहे हैं ये और बढ़िया बात कर रहा है जहाँ झंझट नहीं है और हम अपने श्रम से जी सकते हैं। उससे पहले ये कि नौकरी और व्यापार पहले ही नहीं करना था और करना क्या है ये भी क्लियर नहीं था, और इस मॉडल में करना आसान नहीं था, तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक व्यवस्था मिली तो बस शुरू किया और 2008 में शादी हुई। बहुत बढ़िया। मध्यस्थ दर्शन में जुड़ने के बाद जब आप परिवार से यहाँ जुड़े, तो उससे पहले भी आप अचोटी में परिवार में रहे और उसके बाद इधर आए, तो उस यात्रा को पूरा शेयर करना चाहेंगे यहाँ तक? 2001 से 8 शादी और 9 में ऐसा लगने लगा कि अभी संस्थान में रह के नहीं कुछ मज़ा आ रहा, इंडिविजुअल काम करना चाहिए, कुछ इंडिविजुअल खेती की और गौशाला। 2004 तक 2001 से 2001 एंड में 2002 से 5 तक गौशाला में पूरी तरह से निपुणता हो गई थी, सारे काम लगभग बाबा जी के साथ, मेडिकल वाला भाग भी पूरा ही हो गया था, आयुर्वेद से गायों को कैसे ठीक करना है। फिर लगता था कि गौशाला पूरा नहीं है, खेती के साथ पूरकता है, उसी से अपन चलेंगे, तो फिर खेती में प्रयोगों का मन हुआ। तो उसी बीच में काफ़ी सारी घटनाएं हुई, तो 2012 2014 तक ही कर पाया। फिर एक मित्र के साथ कर रहे थे, उनके एक्सीडेंट में डेथ हो गया, तो एक काली दीवार आई कि अब किसी के साथ जुड़ के तो काम नहीं करना, तो क्या करना है ये भी बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था, और किसी संस्थान में नहीं जाना है, ऐसा ऐसी लाइफ स्टाइल में बहुत मज़ा नहीं था। तो फिर संयोग से जो 2001 में निष्कर्ष थे कि नौकरी नहीं करनी, फाइनली कुछ समय, क्योंकि अभी उस समय अकेला था, अभी परिवार की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो 2 साल करते करते ये लग गया कि यार वाकई ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ना मैं किसी की ऊंची आवाज़ झेल सकता और ना ही ज़्यादा बर्दाश्त कर पाता किसी को। लेकिन उस जॉब में शायद एक पड़ाव था, अक्सर मेरी बात होती थी कुछ भाइयों से कि ये दर्शन में रहते हैं हर एक आदमी की सही इच्छा पूरी होती है, तो ये वापस नौकरी और ये घूम फिर के कैसे आ गए हम। तो खैर वो 2 साल का सफ़र ठीक रहा, उसमें काफ़ी सारी टेस्टिंग हुई शहर में, लोगों के साथ निभना निभाना जैसा होता था, तो देखा कि शहर में इतने गड़बड़ में रह के भी लोग भरोसा करना चाहते हैं, लोग भरोसा करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते बने लोगों के साथ में, तो मज़ा भी आया। उसी बीच में ये उथल पुथल शुरू हो गई थी कि लंबे समय तो नहीं, क्योंकि बेटा जी का शुरू से हम लोग फेवर में थे कि होम स्कूलिंग करनी है, तो 5 साल तक तो विद्यालय गए नहीं है, फाइनली अभिभावक विद्यालय जाना शुरू किया इन्होंने। लेकिन उससे ये लगने लगा कि अभिभावक विद्यालय ठीक बढ़िया है, लेकिन वापस घर आके क्या, फिर वही समाज वही सब सिस्टम दिख रहा है, तो व्यवस्था जब तक नहीं है बच्चे के जीने के लिए तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, बल्कि और बुरी हालत में पहुंच जाएगा, ये बात तो समझ में आई। तो शुरू हो गया मामला, तो उसी बीच में वर्षा दीदी रायपुर आए और उन्होंने एक बुलाया, मन तो नहीं था लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं, लास्ट ईयर मई में आए थे एक मिलने के लिए, फाइनली एक बार अगस्त में और दिसंबर में यहाँ आ गए सब बाइंड अप करके। बहुत बढ़िया, और कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप लोग जब से आए उसके बाद किस तरह से अपनी भागीदारी कर पा रहे हैं? दिसंबर 12 में आए थे, 12 तारीख को, और उसके बाद कुछ दिन तो निकले, हफ्ता भर। मैं अभी यहाँ पर खेती में देख रहा हूँ उसमें और कैसे बढ़िया हो सकता है इनोवेशंस, और कुछ चीज़ें क्योंकि परंपरा में भी काम हो ही रहे हैं खेती पे बहुत सारे और देश भर में लोगों ने किए ही हैं, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ के वातावरण में क्या हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, उस पर छोटे प्रयोग, और कैसे हम एक तो वो वाले भाग पे फोकस उसी भाग पे, बाकी तो धीरे धीरे ये कोशिश की हम जिम्मेदारी पूरे के लिए हो उसकी तरफ प्रयास है भागीदारी खेती के लिए। आपकी भागीदारी दीदी? सुबह 4:30 बजे ब्रेकफास्ट जो बनाते हैं गौशाला के लिए, और घी का काम, और जो मेरा अचार का काम है वो। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और जोड़ लेते हैं कि हम नॉर्मली लोगों से पूछते हैं आपको कोई प्रश्न करना है, इसलिए आपसे पूछ सकते हैं कि आप कुछ और शेयर करना चाहें, तो जैसे महिमा दीदी ने शेयर किया कुछ, तो आप लोग कुछ शेयर करना चाहें सभी के साथ। मैं दर्शन में लंबा समय तो हुआ, लेकिन जब मैं मतलब कानपुर से पहली बार विद्या से परिचित हुआ उस समय तक कॉन्फिडेंस लेवल तो वैसा नहीं था, क्या विरोध तो था कि ये समाज में जो हो रहा है ठीक नहीं है, या ऐसा नहीं जीना वैसा नहीं जीना, ये एग्जैक्टली वो कॉन्फिडेंस कि हम कुछ कर पाएंगे वो तो नहीं था। दर्शन में आने के बाद वो चीज़ें और मजबूत हुई, और कुछ समय में ही लगने लगा कि अरे कोई काम बड़ी चीज़ नहीं है, कर लेंगे। और अभी यहाँ आने के बाद ये चीज़ें और कंफर्म होती गई, क्योंकि लंबे समय तक ये हुआ कि भाषा तो आ रही थी लेकिन उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा वो पता ही नहीं हो रहा था। तो कभी लगता था व्यवहारिक है, या कभी लोग अतिवाद आदर्शवाद का माला गले में पहना देते थे, अब कुछ बनता ही नहीं है उसके बाद। तो ये चीज़ें बढ़िया आके वो चीज़ें कंफर्म हुई कि काम परिवार से ही होंगे। और ये बात 2005 में ही लगती थी कि अकेले का काम तो नहीं है ये तो अकेले का और खटाली है, वे जो कर रहे थे उससे ज़्यादा मुसीबत का काम है, तो भैया अक्सर बार बार कहते हैं। लेकिन चलता रहा उस प्रोसेस में, लोगों के साथ खोजबीन भी चलती रही, किसी के साथ काम करेंगे, यहाँ आके वो चीज़ें लॉक हुई कि साथ में काम करने करके ही हम कहीं पहुँचेंगे। तो अभी कुछ भी हो जाए, यहाँ आने से एक और लगा कि ये मॉडल आइडियली मतलब बातचीत पूरी है लेकिन जीने के स्वरूप में अभी समस्या तो है। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात है, समस्या है लेकिन उनकी तरफ बढ़ते हुए कदम दिखते हैं, तो वो समस्या समस्या नहीं दिखती, अपनी ग्रोथ भी दिखती है, तो उस पर साथ चलेंगे ऐसे निष्ठा के साथ। यहाँ लिख गए, बहुत बढ़िया। मनन बेटा जी से बात कर लेते दो मिनट। बेटा जी आपका नाम? मेरा नाम मनन है। और आप अपनी दिनचर्या बताना चाहेंगे सभी को? मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और योगा करता हूँ, उसके बाद 7 से 8 म्यूजिक क्लास, 8 से 10 स्नेहा दीदी और प्रियल दीदी लोग क्लास लेते हैं, 10 से 11 खाना, 11 से 12 ख्याति मौसी लोगों की क्लास, 12 से घर, 1 से 3 बड़ी मम्मा की क्लास होती थी पर अभी नहीं होती, और 3 से 6 के बीच में खेलता हूँ, 6 से 7 खाना, और 7 से 9 प्रेजेंटेशन। बहुत बढ़िया। कोई और शिवरार्थी को कोई प्रश्न करना भैया दीदी के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद भैया दीदी। बढ़िया। तो हमने जो अनन्यता के ऊपर बात रखी सुबह की, उसमें हमको दिखता है कि ये अध्ययन और अभ्यास का फलन है। जैसे जैसे हमको मानव समझ में आता है, मानव का लक्ष्य समझ में आता है, उस लक्ष्य की पूर्ति का क्या गति होगा वो समझ में आता है, किस प्रकार से योजना बनती है वो सारा समझ में आता रहता है। तो एक प्रकार से मानव और मानव जाति के बीच में जो कुछ बेसिक समानताएं हैं और बहुत सारी असमानताएं हैं, तो जो समानताएं हैं उनको पकड़कर जो असमानताएं हैं उनका विलय होना है। फंडामेंटली हर मानव में, मानव जाति में कुछ समानताएं हैं और कुछ असमानताएं हैं, जैसे रंग रूप नस्ल, इनमें सब में असमानता है, भाषा शरीर, ठीक है ना, कल्पनाशीलता में भ्रम है तो असमानता है। तो जो शारीरिक असमानता है उसके ऊपर जो वैचारिक असमानता है उसको पहचानते हुए, उस वैचारिक समानता के साथ जब जीने की बात बनती है उसको हम कह रहे हैं कि यह अनन्यता है। और ये दिखता है कि पूरा अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास का फलन है, है ना। तो अगर प्रेम मूल्य हम कहेंगे तो अध्ययन अभ्यास का फलन है कि वो हम लोग परंपरा को पूरा करके जी रहे हैं। ठीक है ना, तो प्यार हो नहीं जाता है, प्यार करना पड़ता है। ये उत्तर हो गया, अब इतने साल में उत्तर नहीं हुआ था। प्यार किया जाता है कि प्यार हो जाता है, इस पर कई दिन से लोग बात करें ना। कई लोग बोलते हो जाता है, अभी यहाँ दिख रहा हो जाता नहीं, अध्ययन और अभ्यास पूर्वक किया जाता है। तो सारे उत्तर चाहिए अपने को, तो मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? मुर्गी पहले आई। मुर्गी पहले आई कि अंडा आया? तो मुर्गी पहले आई, अंडा उसके बाद आया, फिर अंडे से मुर्गी आ गई। ठीक, इसी प्रकार से प्यार किया जाता है, हो जाता है, इसमें कितने सारे गाने बने। तो आज उसका उत्तर हो गया कि प्यार किया नहीं जाता, मतलब किया जाता है, होता नहीं है ऐसे, भैया मेहनत करके। तो मानव और मानव जाति की जो अविभाज्यता है वो जब प्रमाणित हुई तो उसको बोला प्रेम मूल्य। उसमें जो हमारा जीने का स्वरूप बना वो इस प्रकार से बन गया, हम इतने घर्षण फ्री हो गए कि अब किसी भी मानव के साथ जीना हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। कहीं भी पैदा हो जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या है? एक मानव के साथ ऐसा जीना शुरू होता है ना, ये सब अभ्यास पूर्वक है, अध्ययन और अभ्यास पूर्वक हम इस प्रकार से एक यूनिवर्सल एक ग्लोबल स्वरूप में जीने की जगह में खड़े होते हैं कि वहाँ पर घर्षण नाम की कोई चीज़ रहती ही नहीं है। इसी को कहा मानवीय गुण, मानवीय स्वभाव, मानवीय मूल्य। ये वो स्वरूप है आदमी का, आदमी के साथ जीने का, जिसमें कोई किसी से कोई विरोध ही नहीं, विरोध की जगह ही खत्म हो गई, विरोध का विलय हो गया, विजय हो गया। बोलिए सर। तो इस प्रकार से अनन्यता की बात बनी। अब इसको जब हम अध्ययन अभ्यास से चलते हैं तो लक्ष्य में समानता से लेकर फल परिणाम तक समान होने की बात बनी। तो पहले किसी एक मानव के साथ ही अध्ययन अभ्यास पूर्वक सफल होता है। तो पहले कौन सा आदमी के साथ सफल होगा, अब यह प्रश्न आया, अपने से कम जागृत के साथ या अपने से अधिक जागृत के साथ होगा? इसी को कहा कि संबंध की पहचान पहली बार होती है धरती पर, पहली बार एक समझने वाला और एक समझाने वाला दोनों के बीच में पहली बार संबंध की पहचान होती है। उस संबंध के साथ फिर बाकी सब संबंध को पहचाना जा सकता है। इसके पहले संबंध की पहचान ही नहीं हुई है, कह ही रहे हैं बार बार, क्योंकि संबंध पूर्णता के अर्थ में अनुबंध है। संबंध किस अर्थ में है? पूर्णता के अर्थ में, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, जिसको हम लोग कह रहे हैं विचार पूर्णता। तो विचार पूर्णता के अर्थ में संबंध है, और यदि कोई पूर्ण नहीं मिलेगा तो क्या संबंध है? फिर तो मनोरंजन ही है, सुविधा के लिए है, मनोरंजन के लिए है, दिल लगाने के लिए है, मन लगाने के लिए है, बोर हो रहे थे चलो थोड़ा टहलाते हैं, उसके लिए संबंध है। तो अब संबंध अपग्रेड होना मांगते हैं कि जो अभी तक पुराने संबंध हमारे बने क्या उनको हम छोड़ देंगे? तो छोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, तोड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अपग्रेड होना मांगता है। अपग्रेड होना मांगता है कि आप उसमें हम लोग इसको ऑब्जेक्टिवली पहचानेंगे कि आपके और हमारे बीच में घर्षण क्या है। तो इन्हीं छह जगह में कहीं ना कहीं घर्षण होगा, इन छह जगह घर्षण को पहचानेंगे, उसको हम उससे मुक्त होंगे। भाई इसमें वही कि फल परिणाम में अगर असमानता है तो उसका मतलब ये है कि भागीदारी में कहीं गड़बड़ है, भागीदारी पूरी नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस प्रकार से ही है। मनन भाई जी छुआ छुई नहीं खेलो भाई, यहाँ पे बाहर सीधे बाहर निकल जाओ मनन भाई जी। अपने श्रेष्ठ को पहचाने, मजे करो। अच्छा वो उससे अच्छे अपने श्रेष्ठ को पहचान लगा, इस प्रकार से 100 की तरफ कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा अपन क्या हो गया, सबसे बड़ा भ्रम क्या हो गया, सबसे बड़ा हमारी जिंदगी भ्रम क्या हुआ? बाबा जी को मिल लिया 100, अपना पता नहीं चल रहा कहाँ है ना, उसके बीच में कोई दिख ही नहीं रहा है अपने को, तो सीधे 100 होने के चक्कर में कूद रहे हैं, कुदाल हो नहीं रही है। तो वैसे बोलना सीखे, वैसे बातें सीखे, बस उससे कुछ होता नहीं है। तो चलना तो सीढ़ी से सीढ़ी होगा, सीढ़ी चलेंगे आसान, जंप लगाओगे, हो सकता है पहुंच जाओ, हो सकता है दांत टूटे, ज्यादातर तो दांत ही टूटे देखे गए। तो ये बड़ा झंझट था, फिर ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है, तो बड़ा आसान था ये। तो परंपरा इसमें मतलब मानव पर शरीर परंपरा ये जो बनी हुई है इसमें ये जागृति के प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद फिर आप वापस देख सकते हैं कि आप काफ़ी रेंज इसमें है। अभी यहाँ पर वो पूरे डिजाइन में काम चलता है, बड़ा आसान है। अब मनन भाई को कुछ कहना हो तो मनन भाई को डायरेक्ट कहने की जरूरत नहीं है। मनन भाई का कौन भैया है, गुरु जी कौन है उनके, है ना, उनके गुरु जी स्वराज भाई होंगे, ठीक। तो अपने को स्वराज भाई को कहना है। अब स्वराज भाई को डायरेक्ट कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत स्टेप्स हो गए ना बीच में। तो स्वराज भैया कहाँ पे हैं, तो है ना नीलाक्ष भाई के साथ है। नीलाक्ष भाई कहाँ पे हैं, तो वो किसी और के साथ है। तो अभ्युदय भैया है, अभ्युदय भैया का किसके पास है, तो रामेन भैया के पास। तो रामेन भैया कान धीरे से कह दो तो नीचे तक सारी कहानी। तो ये जो जनरेशन में गैप तो था नहीं, ये जनरेशन गैप अब खत्म हुआ है ना, क्योंकि अब बंद तो गया था, क्योंकि बीच में कोई कड़ी नहीं है। तो हम सो को देख लेते हैं, तो सो की रोशनी में फिर बीच की कड़ी भी दिखने लगती है, कोई हमसे आगे है ही, उसको भी हम पहचानते हैं, तो फिर चीज़ें आगे बढ़ती है। कितना आगे उतना तक तो हमारे लिए पूरे आगे आगे देखें, क्योंकि हमसे कितना आगे ये नहीं पता चलता, हमसे आगे पता लगता खाली, वहाँ जाके पता लगता कितना आगे है ना। तो वो कोई मुद्दा नहीं, जितना भी है उतना है भाई, आगे पीछे कोई कंपटीशन तो है नहीं। इस प्रकार से सहजता से होता है कार्यक्रम। और शुभमन मोर कंफर्टेबल विद मनन भाई जी, क्योंकि शुभमन को दौड़ना है, मनन दौड़ ही रहा है ना। अब ये एक उनमें कंफर्टेबिलिटी बनी हुई है। तो ये पूरा परंपरा कैसे यूनाइट रहता है, तीन पीढ़ी की जो बात बाबा जी हर जगह की है ना, तीन पीढ़ी से कम में काम ही नहीं हो रहा है, होता ही नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरी रेंज आ जाती है, स्पेक्ट्रम पूरा बन गया। ये स्पेक्ट्रम ऑर्गेनाइज बड़े आसानी से होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, एकदम बिल्कुल टाइट, एकदम बॉन्डिंग रहती है इसमें। तो इस प्रकार चीज़ें चलती रहती है, आराम चलती रहती है, और नहीं तो सारा लोड आप ही लेते रहो। तो अनन्यता किसी एक मानव के साथ बनेगी, तो ये समझ में आया कि अपने से अधिक समझदार के साथ बनेगी पहले, या पहले अपने से कम समझदार के साथ बनेगी, ये हमने अब कहना शुरू कर दिया। ये जोड़ा गया बात, बाबा इतने बोलते थे पहले एक के साथ, इसके आगे वो बोलते नहीं थे ना, कभी नहीं बोलते उसके, हमको बाद में समझा एक के साथ मतलब किसके साथ, तो समझदार आदमी के साथ। एक के साथ ऐसा जीना होता है, बन जाता है, तो वो एक आदमी हारमनी में है, उसमें स्वयं में जीवन में व्यवस्था है, समाधान है, हम उसके साथ रोल होते हैं, तो हमारे अंदर भी समाधान का एक चक्र शुरू हो जाता है। इसी को बोला कि एक के साथ निर्विरोध हुए, ये निर्विरोधता का स्वरूप है। तो एक के साथ निर्विरोध हो गए, घर्षण फ्री हो गए, फ्रिक्शन फ्री हो गए, तो अब अनेकों के साथ जीने की योग्यता आ जाती है। पहले ये सोचते रहे, पहले पत्नी के साथ है ना, वो कर करके देखते हैं, वो होता नहीं, इसलिए नहीं कि पत्नी खराब है, वो डिजाइन ही नहीं है। जहां पर दूसरे पक्ष में कोई विरोध है वहां आप कैसे निर्विरोध हो जाओगे। तो दो में से कम कोई एक तो ऐसा हो जो निर्विरोध हो, तो फिर वो कैसे सोचता है, मैं ऐसा कैसे सोचता हूँ, उसके साथ अपन चल सकते हैं। कोई आदमी परेशानी है और समस्याग्रस्त है, अब उसके साथ कैसे निर्विरोध हो गया, अब हो नहीं सकता। अच्छा, परिचय शिविर में जो जनरल लोग आते हैं वो यही बोलते हैं, ये तो संभव ही नहीं सर। उस समय हम लोग पता नहीं क्या ज्ञान देते रहते थे उनको, है ना। आप समझ में आ रहा कि भाई ठीक कह रहे तुम, संभव नहीं है, संभव कैसे होगा, यहाँ से संभव होगा, ठीक बात है। वो लोग मैं देखा कि इधर वाले ज्यादा विद्वत्ता से बात करते, इधर वाले कुछ कुछ करता रहता है, उसको ज्ञान के रूप में कुछ कुछ पिलाते रहते हैं ना। प्रैक्टिकल मुद्दा है, तो जो स्वयं में विरोध से संपन्न होगा उसके साथ कैसे निरोध हो जाएंगे आप, संभव ही नहीं है। तो जो निर्विरोध होगा उसी के साथ अब निर्विरोध होंगे, जिसके पास जो होगा वही तो बटेगा। इस विधि से ये संबंध की पहली जगह बनती है। हम सोचते नहीं, मैं भला, मेरे पत्नी भले, मेरे बच्चे भले, कोई यहाँ बच्चों को बीवी वाला करने का प्रोग्राम नहीं, लेकिन वो व्यवहारिक बनता ही नहीं है स्वरूप। प्रमाणित हो सकते होंगे आप, तो प्रमाणित होने के लिए जगह हो सकती है, तो प्रमाणित तब होंगे ना जब समझेंगे, नहीं तो वापस अपन उसी जगह में फंस जाते हैं। किस जगह में फंस जाते हैं? एक दूसरे का या तो शिकायत में फंसो या सुविधा देते रहो, और सुविधा देते देते कहाँ पहुँचे, कोई दोनों एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मतलब कोई सही बात को बता ही नहीं रहा, कोई हो क्या रहा है। तो या तो शिकायत करते रहते थे तो भी कोई सही बात नहीं पता चल रही थी, और नहीं तो अनुकूलता बनाने गए तो अनुकूलता बनाते बनाते बनाते बनाते ये हो गया कि कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बना, कोई अपने में मापदंड बना ही नहीं, वहाँ पहुँच गए। ये दोनों ही एंड अपने आप में खतरनाक है, वो भी खतरनाक था, उससे निकल के आया तो यहाँ पहुँच गए, ये भी खतरनाक है। यानी कई लोगों को लगता है ये जो अनुकूलता हो रही है यही न्याय है, अब तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बात हो जाने से मतलब नहीं है, है ना। हम बहुत समय स्पेंड करने लगे, उससे भी कुछ नहीं होता है। न्याय कोई समय नहीं है, न्याय कोई बातचीत नहीं है, है ना। तो न्याय में ये हो रहा है कि कुल मिला के सही समझ में आए, सही जीने का स्वरूप बने, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। ये बात इस प्रकार से ये बनेगा तो समझने वाला और समझाने वाले के बीच में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ। समझने वाला समझाने वाले के साथ, यदि समझा हुआ निरुरोध है तो समझने वाला निरुरोध होता है, ये पहला अपना एक स्वरूप बना। तब कोई आशा दिखती कि कुछ होता है यार, कुछ तो होता है। ये आदमी के साथ अपन रहते हैं, ये आदमी के साथ बात करते हैं, ये व्यवहार होता है, तो अपना कोई भी समस्या होता है वो एक रूट ना उसका बदल जाता है और वो समाधान में चला जाता है। इससे हमारा भरोसा बनते बनते बनते कोई एक दिन हम उस आदमी के प्रति पूर्ण रूप से निर्विरोध होते हैं, क्योंकि हमको अभी पता भी नहीं रहता है कि हमको कोई विरोध भी है ना। विरोध तो बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली व्यक्ति के साथ निर्विरोध होना, विचार के साथ निर्विरोध होना एक ही बात है ना। व्यक्ति के साथ विचार में ही निर्विरोध हो रहे हैं, ये क्रम सेट हुआ, ये पहला स्वरूप बनता है। तो एक के साथ जीना होता है, पहला स्टेप क्या बना हो गया, एक के साथ इसको बोलते हैं जीना। जीने का मतलब क्या हो गया, एक के साथ निर्विरोध होना, जीने का मतलब निर्विरोध होना है। जीने का क्या मतलब हुआ, तो एक के साथ निर्विरोध हुए मतलब एक के साथ जीना हुआ, इसको बोलते हैं जीना। अगर विरोध है तो क्या जीना हुआ, वो जीना नहीं हुआ, वो घसीटना हुआ, है ना। तो एक के साथ जीना बना, तो इसका देखिए कितना एडवांटेज, कितना तुरंत इमीडिएटली कि अनेकों के साथ जीने की योग्यता आ गई। देखिए क्या कड़ियां हैं, एक से एक कड़ियां हैं, अनेकों के साथ जीने की योग्यता। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये एक के साथ तो जीते नहीं, अनेकों के साथ जीना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं अनेकों के साथ जीने की योग्यता हमारे में आना चाहिए, हम वो बनता ही नहीं है। हम इससे भी चर्चा कर ले, उससे चर्चा कर ले, उसको ज्ञान दिया, उसको ज्ञान दिया, चोरा चोरा पे ज्ञान बांटते रहते हैं, लेने को कोई तैयार नहीं है, लेने को सब देने को तैयार, लेने वाला ही नहीं है, फिर भी दिया जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, ढूल ढूल के चला जा रहा है। बल्कि मैं तो कई लोगों की बातचीत सुनता हूँ कि वो सुनते इसलिए कि ये चुप हो तो फिर मैं बोलूँ यार, इसलिए नहीं कि वो सुन रहे होते हैं दीदी नमस्ते, है ना, इसलिए नहीं कि उनको समझना है, बल्कि वो तो इसलिए आपको सुनने का दिखावा कर रहे हैं कि तू चुप हो तो फिर मेरा नंबर आए, है ना। ये क्या हो गया, अनेकों के साथ जीने की योग्यता को हम प्रमाणित कर रहे हैं, वो होता नहीं है। पहले एक के साथ जीने में तो पूरा पड़े, एक के साथ जीने का ऑटोमेटिक फैलाने के अनेकों के साथ जीने की योग्यता आ गई। तो कड़ी से कड़ी जुड़ के चलेंगे तो अपन पहुंचेंगे कहीं। एक के साथ टोटल निर्विरोध होना कि एक आदमी ऐसा मिला जो जैसा बोलता है वैसे करता है वैसा होता है ना, पारदर्शिता है, न्यायपूर्णता है, न्यायपूर्वक जीता है, तन मन धन का सदुपयोग है, भाषा है, ये जितनी बातें हुई ये किसी एक के साथ हमको थ्रू एंड थ्रू हो गया, तो उसका मतलब ये है कि हम उसके साथ निर्विरोध हो गए। थ्रू एंड थ्रू होने में ऐसे मान लेने से नहीं होता, ये मानने का कार्यक्रम नहीं है, ये अध्ययन पूर्वक होता है, क्योंकि आप कुछ बात सुन लेते हो, कुछ बात आपको पच जाती है, कुछ बात आपको नहीं पचती है। जो नहीं पचती है वही आपके लिए अब समझने का मुद्दा है, जो पच गई तो पची गई, जो नहीं समझ में आई वही अब आपके लिए एक्चुअली नाउ इस इश्यू कि वो आपको अब समझना है। ये नहीं कि वो गलत हो रहा है, कि वो गलत कहा गया। यदि आप कोई समझने वाले हो, समझाने वाले को पहचान लिए हो, और अगर आपको लगता है कि नहीं तो ये तो गलत करे, आपने को इससे मतलब नहीं, ये जो सही करे उससे मतलब है, ऐसा नहीं होता। देयर इज नो डिवीजन। अगर ऐसा हम डिवीजन कर देते हैं तो पुनः हमारे लिए वो सब वो विरोधी बना देता है, मन में विरोध बना ही रहेगा वो। तो जब भी श्रेष्ठता की स्वीकृति होगी वो 100% के साथ होगी, पूरे के साथ, है ना, सारे के साथ होती, पूरे के साथ। बल्कि ये होता है कि ये जो बोला गया यही सही है, ये जो किया गया यही सही है, इसके अलावा कुछ सही नहीं है, यहां से शुरू होता है। तब हम समझने आते हैं कि यार ऐसा तो हम नहीं कर पा रहे थे, इनने ऐसा किया तो क्यों किया होगा। ये स्टार्टिंग है यहां से, इसका यहां से अध्ययन शुरू होता है कि हमारे ध्यान में नहीं आया था ऐसा करना, हमारे ध्यान से तो गलत बात है, तो या हमारा सही तो कुछ और कह रहा था, यहां तो सही कुछ और निकल रहा है। अगर उस जगह पे हम गलती ही देख लेते हैं तो हमारा अध्ययन तो रुकेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं हो, गलत होगा तो वो कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर हम सही के साथ भी चलना चाहते हैं तो विधि यही बनती है कि हमको समझना है तो क्वेश्चन उसके बाद तो उठते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का मतलब है कुछ। समझने के लिए प्रश्न होता है, कोई बातचीत करने के लिए प्रश्न नहीं होता है कि भाई मैं नहीं समझ पाया कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ऐसा प्रश्न बनता है। होना तो ऐसे ही चाहिए। अभी प्रश्न कैसा बनता है कि तुम्हारी गलती निकाल दी, इधर आओ। प्रश्न का मतलब गलती निकालना, वो नहीं बनता है। ठीक, जैसे भाई जैसे हम ही लोग, मेरे पास रिकॉर्डिंग रखी होगी, कभी सुनेंगे बैठ के बाबा जी के साथ बात हो रही होगी, जब भी कभी हुई कुछ रिकॉर्ड हम करते रहते हैं। अब बहुत सारी बात में यही है कि ये तो ठीक है बाबा, लेकिन इस ऐसे कैसे करेंगे, ऐसी परिस्थिति में कैसे होगा। मतलब ये उसका आशय ये बनता है कि आप ठीक कह रहे हो लेकिन ये बात ठीक नहीं है, उसका मतलब इतना निकलता है। आज हमको समझ में आता है क्या बुद्धू ऐसा पूछ रहे है ना। ठीक, एक लेवल तक की चर्चा वही है, बाबा आप अब है ना सरकार ऐसा कानून बना दे फिर अपन कहाँ जाएंगे, आप भी कहाँ जाओगे, हम भी कहाँ जाएंगे, क्या कर लेंगे अपन। ठीक है ना, कानून ऐसा बन जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक, फिर उसका उत्तर देंगे वो, लेकिन हम तो वहीं खुश है ना, वो तो वहीं चुप ही हो गया। मतलब अपने लगे आपने तो अपने देख गुगली मार दी, अब तो कोई इसका उत्तर ही नहीं है। उत्तर कौन सुन रहा है, सुन रहे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक समय तक तो हम क्या करते रहते हैं, बेसिकली फ्लॉ निकालते रहते हैं। पहले से फ्लॉ किस में निकालते हैं, इस बातचीत में कोई तो फ्लॉ होगा, इस पूरे भाषा में, इस पूरे विचार में कोई फ्लॉ है, तो हम वो पिक करते रहते हैं फ्लॉ। बातचीत में अब फ्लॉ नहीं दिखता है क्योंकि वो तो इंटैक्ट है तर्क, वहां तो पूरे धपाधप दे के पीछे है ना। तब कहां जाते हैं, अगला फ्लॉ निकालने जाते हैं उस आदमी का आचरण, जो बोल रहा है उसी का आचरण। यहां तक कुछ अध्ययन शुरू ही नहीं होता है, यहां तक अध्ययन नाम की कोई चीज शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो हम फ्लॉ ही देख रहे हैं कि कहीं से भी फ्लॉ मिल जाए और अपन वापिस भाग लें, अपने काम पे लग लें कि जब से तुमने फंसाया था देखो ये इसका उत्तर नहीं, हम जा रहे हैं, हमारा वही ठीक था, है ना। फ्लॉ फ्लॉ फ्लॉ ढूंढने का मतलब कुल इतना ही होता है कि तुम्हारी बातचीत में हम फंस गए, हमारे को तो अब इसके अलावा सोचते नहीं बन रहा कुछ, तो कोई तो रास्ता मिले गली जैसे निकल के वापिस चौराहे पहुंच जाए। तो काफी समय तो अपने में यही सब काम चलता रहता है, मेरे में तो ये सब चलता रहा। जब कोई दिन ये सारे रास्ते बंद हो गए भागने के, सब गली भाग गई, आप घिर गए अपन, आप कहाँ जाएंगे, है ना, रास्ता ही नहीं है, पूरा घेराबंदी हो गया जी चारों तरफ से, एक छेद जो है ना पत्थर लगा दिए बड़े बड़े जो आपने से हिले ही ना, तब जाकर ये बात बना कि नहीं आप ये जो बोल रहे हैं यही सही है भैया, और जो करते हैं यही सही है, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। उस दिन के बाद से फिर हमारे को सही समझना शुरू होता है कि क्या है सब, मतलब क्या है सब बात का, कैसे इसको पकड़ेंगे, कैसे जिएंगे, क्या होगा। वहां से फिर समझने के लिए या जीने के लिए आप समझना शुरू होता है, उसके लिए बातचीत के लिए बातचीत है, कुछ कुछ हो रही है। तो उस समय क्या स्थिति बना, ये स्थिति बनता है कि अब वो गलत नहीं है, वही सही है, हम नहीं समझ पा रहे, हम कुछ और मानते थे सही के नाम पे हमने बहुत सारा मान रखा है, वहाँ पे अब सारा उलट पुलट हो गया है। अब वो जो बोल रहे हैं वही सही है और जो कर रहे हैं वही सही है भैया, बाकी अपने कुछ समझ में नहीं आया। तब फिर वो पूरा एंटायर पूरा शिफ्टिंग होता है, पूरा एंटायर शिफ्टिंग। अब अपना पुराना कुछ भी अपने पास रहता नहीं, सबको सरेंडर करके अपन ताप के ऐसे बैठ जाए साइड में कि अब पूरे वापस रीअरेंज करते हैं सारा सामान। ठीक, यहाँ से फिर अध्ययन का ये स्वरूप, अध्ययन मतलब यहाँ से होता है। उसके पहले अध्ययन के लिए कुछ कुछ हम मानसिकता बनता है, वो भी कुछ सहयोग करता ही है, लेकिन उस पर संतुष्टि नहीं, संतुष्टि यहाँ से शुरू होने लगती है। यहाँ तक तो व्याकुलता बढ़नी ही बढ़नी। अभी एक हमारे मित्र ही पूछ रहे थे इस सत्र में से कि भैया हमारे को तो सब नींद ही नहीं आ रही, और नींद में सपने में आप ही आ पा रहे, बीबी भी नहीं आ रही, अब ऐश्वर्या राय भी नहीं आ रही, दोनों ही भाग गए, अब क्या करें। तो मैंने कहा ये तो होते ही भैया, ये तो स्वाभाविक बात है, तो ऐसे होना ही है। तो अब धीरे धीरे धीरे ये सब बढ़ेगा आगे, और बढ़ना ही बढ़ना है ना। और अगर आप भाग लिए पतली गली ढूंढ लिया आपने कोई छोटा रास्ता देखो और भाग जाओ, अरे वो भी जैसे करते हैं, वो भी तो अभी देखो ये करते हैं वो करते हैं कुछ ना कुछ है, तो जैसे गली ढूंढी अपन अपन भाग जाएंगे वापस निकल। और अगर गली अगर इंटैक्ट रही, अगर पूछ लिया आपने कि ये गली हमारी, तो हम बता देंगे, वहाँ पता रख देंगे, तो वहाँ से आप भाग नहीं सकते हैं। जितनी गली होती है हमको सब पता लग गई, क्योंकि हम भी तो उन गलियों में घूम घूम के आए हैं। तो कौन सी गली में कौन सा कितना साइज का पत्थर रखना है वो हमको पता है, और क्या इतना बड़ा रख देंगे आदमी वहां से भाग ही जाए निकल के, जिसमें जाना ही नहीं इधर। ये सब कार्यक्रम है पूरा। अब इसमें बताओ क्या अनुकूलता होने वाली, आप एक गली ढूंढोगे उसके सामने पत्थर रखेंगे, अनुकूलता का प्रोग्राम है। तो अनुकूलता और न्याय में कितना जमीन आसमान का अंतर है। अनुकूलता में क्या करते हैं, आप एक गली बनाते हैं, नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया, धीरे धीरे ना दूसरे दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, ये इसका नाम होता है अनुकूलता। और न्याय में क्या हो रहा है, जो आपने बड़ी मुश्किल से रास्ता निकाला सांस लेने के लिए, उस पर भी इतना बड़ा पत्थर धार से रख दिया, इसका नाम है न्याय। आप बोलिए न्याय के बारे में हमारी क्या मान्यता है, और न्याय क्या चीज निकलेगा, आप देखो कितना अंतर निकलेगा इसमें है। अरे भाई आदमी क्या करता है, ये मानव चेतना में नहीं जीने के लिए तमाम कारणों को ढूंढता रहता है। एक कारण ये कि धीरे धीरे होगा, दूसरा कारण ये, तीसरा कारण आज की परिस्थिति, चौथा ये, पांचवा वो, ऐसे हम 500 गलियां निकाल लेते हैं। क्योंकि हमने ये तो देख लिया कि जीव चेतना में सुख नहीं है, मानव चेतना हमको स्वीकार हो रहा है। अब स्वीकार तो हो रहा है लेकिन हम वैसे जीने की जगह में पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो हम कोई एक गली ढूंढते हैं, क्योंकि अब ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो घुटन होने लगता है। तो आदमी गली ढूंढता है, कहीं से तो रास्ता लाओ यार, कि कुछ मेरा जीव चेतना भी चलता है और मानव चेतना के लिए काम भी करता रहूं, ये गली ढूंढता है। तो आप अगर अध्ययन पूर्वक आप और हम साथ चलेंगे तो आप बताओगे भैया हमारा अब ये गली बना है, या आप नहीं भी बताओ हमको पता चलता है किसने कौन सा क्या गली बना के रखा है। तो न्याय का मतलब ये हो गया कि आप उस गली पर हमको बड़ा पत्थर रख देना कि आपसे हटे ही ना वो, हाँ गली बंद ब्लॉक, तब तो न्याय हुआ। और अभी हम अनुकूलता में हम क्या करते हैं ये बता रहे थे, अनुकूलता में ये करते हैं कि आपने जो गली बना ली, हाँ ये बहुत बढ़िया है भैया, चलने तो करने तो बहुत बढ़िया है, ये अनुकूलता है तो अन्याय है कुल मिला के। और अन्याय क्या चीज होता है बताओ आप, जिसकी जो मान्यता है उसके अनुसार आपने अनुकूलता बना दिया उसके लिए, और क्या कौन का होगा, समझने वाला और समझाने वाले के योगफल में बात हो रही थी ना पूरी। हाँ काट बिल्कुल, जितना पता लग जाता है उतना ही कर पाते, जब कभी कभी नहीं पता लगता है तो नहीं पता नहीं कर पाते, या पता तो लगता है लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं है ऐसी, तो वो अपनी गली में घुसने दे रहा है अभी अपने को, तो ठीक है भैया तू घूम फिर जा, क्या कर सकते हैं उसका। तो वो लिमिट को भी पहचानना पड़ता है। फिर यहाँ आते ही यहाँ कोई लिमिट नहीं होती, यहाँ फिर अपने राजा हैं, तो यहाँ तो धमाधम सब पत्थर सब चिपका देते हैं, जहाँ जहाँ जो जो हो जाए, किसको कहाँ जाके लगे, किसको कहाँ जाके लगे, लगने दो, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर अब कोई वो वाली बात नहीं है कि यहाँ उसको पर्सनल खराब लगे, है ना, जनरल बात हो रही है, इधर देख के उधर बोल दिया क्या फर्क पड़ता है क्या है। पहले क्या है उधर देख के बोल रहे थे लोग नाराज होते, मेरे को देख के बोला, अब हमने थोड़ा नया टेक्निक निकाले, इधर देखना है तो उधर की बात हो रही है और इधर देख रहे इधर की बात हो रही है, अब क्या करें, अब है ना। तो ये इसलिए अब आसानी से काम होता है। भैया हमारे को पता रहता है हम कोई लाइन बोल रहे हैं, ये किसको जाके लगने वाली है, कितनी जोर से लगने वाली है, कहाँ तक घुसेगी, नहीं घुसी, घुस गई उसने चिल्लाया नहीं, इसका मतलब चलो ठीक ही हो गया, थोड़ा अगली बार और घुस हो जाएगा उसको। ये सब चलते रहता है, ये सब सबको पता रहता है ना, उसको पता रहता है, मेरे को, दोनों को पता रहता है। यहाँ जो जो बैठा रहता है उसको मालूम रहता है कि मेरे लिए आया है तो, है ना। और मेरे को पता रहता है कहाँ कहाँ गया, किधर गया, किसको गया, कितना गया। ये वो जगह जहाँ पर सामाजिक रूप से बात हो पाती है। व्यक्ति वन टू वन में डिफिकल्ट है, वन टू वन में तब होगा जब स्वीकृति का एक लेवल होगा। तो बेहतर है ये सब प्रक्रियाएं, देखो हमारे को तो किसी ने बताई नहीं थी ना, ये सब प्रक्रिया हमारे साथ घटित हुई तो हमको समझ में आया, हम उसको बता दे रहे हैं ताकि आप भी उसमें सहयोग करो, का उसमें क्या दिक्कत है। जब जब अपने को पता ही चलेगा कि यही प्रक्रिया है, ऑपरेशन करा के अपना इलाज दूर होगा, दर्द कम होगा, तो भैया कटवाओ पेट अपना खुद ही, तो एक अनुकूलता बनने की बात बनती है, उससे कम में कुछ होता नहीं है। तो अगर अगर पूछा जाए तो अभी तक मानव जाति क्या किया, अन्याय अन्याय परिवार में अन्याय किया जैसे थोड़ी है, परिवार में अनुकूलताओं को हम करते रहे, अनुकूलता को न्याय मान लिए। और एक अनुकूलता का अगर आप ध्यान दोगे तो कितना एक अनुकूलता है, अगले कुछ दिन बाद वो अनुकूलता प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाती है। अन्याय का मतलब ही है कि अनुकूलताएं प्रतिकूलता में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। और न्याय का मतलब ही है कि अनुकूलता प्रतिकूलता से कोई मतलब ही नहीं है, जो सही है जैसा है जितना है ना, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे पहचान जाना, मान लेना, जान लेना, अपने को अपने सही मूल्यांकन कर पाना, यही न्याय की बात। आज खराब लगेगा तो, कल खराब लगेगा तो, आज अच्छा लग गया तो और अच्छा ही है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अगर आप इसका उल्टा चलाते हो कि आज तो आपको बहुत अनुकूलता से जोड़ लिया जाए तो कल के लिए और कठिन ही है। आज आपको पहले ठीक ठीक अच्छा अच्छा आदमी बोला जाए, ठीक, तो आपको पहले राउंड बहुत अच्छा लग सकता है। हमारे कुछ मित्र लोग करते रहते हैं ऐसे, बाद में खुद फंस जाते हैं। कोई ना कोई दिन ऐसा आता है जब आपको साफ साफ बात करना पड़ती है, तो ठीक नहीं है भैया, उस दिन फिर वो नाराज होता है, तुमने दो साल चार साल हमारे खराब कर दिए, तुम तो हमको अच्छा बोले थे, क्योंकि हम तो पहले से अच्छे थे, है ना, और चूंकि तुम अच्छे थे इसलिए अच्छे तुम थे कि तुमने हमको अच्छा बोला था, इसलिए तुम भी अच्छे थे, तो अच्छे का अच्छे आदर पर अच्छे हो गए। कभी कभी सही बात करनी पड़ेगी, यदि उसमें भी एक आदमी जिम्मेदार है तो बोलना ही पड़ेगा, जिस दिन बात करने जाएंगे उस दिन वो नाराज होगा, पहले दिन ही जो होना हो जाए, उसके बाद जो कोई लोग जुड़ेंगे वो अपने ईमानदारी के साथ समझदारी के साथ जुड़ने के बाद, में नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं। तो परिवार में अगर हम बात करेंगे, नाउ वी नीड टू अपग्रेड, हमको अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करना है। अब हम घर्षण मुक्त होना चाहते हैं, ना कि अनुकूलता की बात कर रहे हैं। विचार की पूर्णता ही एक रूपता है, खाली बिना पूर्ण हुए एक रूप होना ये अनुकूलता है, और वो अनुकूलता है प्रतिकूलता में ही। जब दो लोग किसी भी एक अनुकूलता से जुड़ जाते हैं वो दूसरों के साथ प्रतिकूल हो जाता है मामला, उसमें न्याय नहीं होता है। यहीं पर कोई दो मित्र हो जाए, मान लो कोई भी रामन भाई नवनीत भाई, इनकी बहुत दोस्ती हो जाए और दोस्ती का आधार अनुकूलता ही हो, अपने आप ही वो बाकी पूरे समूह के साथ पूरे व्यवस्था के साथ वो अनुकूलता उनका मैचिंग नहीं करेगा, कहने के वो प्रतिकूलता में दिखेगा, वो बनेगा नहीं वो। तो अगर मेरे बीच में कोई एक सही आधार पर अनुकूलता है, मतलब न्याय के लिए जुड़ा हूं, उसका प्रमाण ये है कि मल्टीप्लाई करो उसको, अगर मल्टीप्लाईबल हो गया तो वो ठीक है, और मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इसका मतलब वो ठीक ठीक होने की जरूरत है उसको। इस प्रकार से बात बनेगी। तो एक समझने वाला एक समझाने वाले के आधार पर संबंध की पहचान हो रही है। तो परिवार में अपग्रेड होने का मतलब क्या हुआ? ठीक के साथ तो ठीक चला तो अपन सब के साथ नहीं चल रहा है, तो इससे तो बैठा नहीं, लेकिन मैक्सिमम के साथ चल रहा है, लेकिन एक के साथ गड़बड़ चल रहा है, एक दो लोग के साथ गड़बड़ चल रहा है, हाँ उल्टा करके देखो ना, तो हो सकता है बाकी लोगों के लिए आप अनुकूल हो, ज्यादातर लोगों के लिए, हाँ आप सबके काम करते हो, इधर से एक दीदी मिले भैया कहते ना जी दीदी दीदी, उधर से वो जी सब जगह सब अनुकूल हो गया है ना। अब हो सकता है ऐसा भी हो, बनता नहीं कुछ इसमें, देखो समझे बिना हम सोचते हैं कि हम ये इसमें आ जाते हैं ना, हम ये बनता नहीं है, ये कोई कार्यक्रम है नहीं, इसको देखने जाएंगे तो अनुकूलता में फंसा ही जाएगा ये, और आगे चल के कहीं ना कहीं हमको प्रतिकूलता लगने लगेगी, वो सारी अनुकूलता एक समय हमको प्रतिकूलता लगेगी, इसीलिए क्या कह रहे हैं उसको ठीक से समझो। एक समझने वाला या एक समझाने वाला और एक समझने वाले के बीच में सबसे पहले हम समझने के संबंध की बात कर रहे हैं, ठीक। तो और समझाने वाले हैं और समझाने वाले के बीच में संबंध होगा, वो उनका प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम थोड़ी है। लेकिन और समझने वाले, यदि मैं समझने वाला हूं तो और भी लोग समझने वाले हैं, इन दोनों के बीच में कोई संबंध होगा कि नहीं होगा? नाउ इट इज अपग्रेडेड, अब इसमें हम किसी को आपस में समझा नहीं रहे हैं। हाँ अब देखिए कितना चेंज हो गया ये, कि आप भी समझने वाले, रामेंद्र भी समझने वाले, मान लीजिए दोनों ने ये पहचाना हुआ है, और दोनों का समझने वाला एक ही जगह से, मतलब एक ही प्रस्ताव है, नागराज जी का प्रस्ताव ही फाइनली एक प्रस्ताव है, उसमें एक ही आदमी है, उसमें अनेक आदमी हो उनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, तो कोई एक एक आदमी के साथ अपन चलेंगे, जो भी जिसका उदाहरण हमको ज़्यादा सटीक लगेगा उसका चलेंगे, सही है गलत है वो आगे देखेंगे। तो अब ये यहाँ से दोनों के बीच में समझने वालों के बीच में भी संबंध की पहचान हो रही है, तो दिस इज हाउ द अपग्रेडेशन। तो आप परिवार में आप दो ही, जैसे आप पति पत्नी दोनों ही हो, यदि दोनों का समझाने वाला एक है तब तो इन दोनों के बीच में भी हारमनी शुरू हो गया। लेकिन वो इतने तक कि ये भी समझने वाला है, ये भी समझने वाला है, ये अगर ये अपनी लिमिट क्रॉस करता है ये धमकाता उसको, तेरे देते ऐसे नहीं समझाएंगे चुपचाप रहे, ठीक है ना, वो नहीं समझेगा अभी तो, और ये लिमिट क्रॉस करे ये धमका देता है, वो धमकाएगा धमकाएगा है ना। तो मैं भी समझ रहा हूँ आप भी समझ रहा, मैं इस प्रकार से समझ रहा हूँ, देखो कि ठीक है कि नहीं, यदि इस मोड में आप आ गए तो तब तो कहानी बदल जाएगी है ना। आप जब तक डिक्लेयर नहीं कर देते हो कि मैं समझाने के लायक हो गया हूँ तब तक कोई आपसे समझने वाला ही नहीं, ये पक्का मान लो, आप सब आपको समझाने वाले हैं, एक तो भ्रम में ही होगा, जागृति में आएंगे तो आप भी समझने वाले हम भी समझने वाले, ये ठीक होता है। तो मैं इस प्रकार समझ पाया हूँ तो वहां से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, यहाँ ये अनुकूलता का मुद्दा नहीं है, हम बता रहे हैं भी हम तो इस प्रकार समझ पाए, देख लो आप, उसको लगता है ऐसा नहीं है कोई बात नहीं भैया, हमारे को तो ऐसा भी समझ में आया। अब जब हम उसको उससे अधिक अधिकार से बोलने लग जाते हैं ऐसा ही है, तो आप अपने आपने जो अपने को डिक्लेयर कर रखा है उससे आप अधिक चले गए, चूंकि आप अपने मूल्यांकन से अधिक हो तो आप अधिक मूल्यांकन कर रहे हो। भैया ये बोले हैं तो वो भी थोड़े समय तो चलेगा, बाद में चलेगा नहीं, हाँ परसेप्शन तो हमारा है, तो हमको ये समझ में आया ये इसके साथ हो सकता है, मैं अभी समझ ही रहा हूँ, ये शुरुआत का नहीं करना पड़ेगा आपको, और अभी तक मेरे को ऐसा समझ में आया है, शायद ऐसा हो या देखो आपको देखो क्या लगता है। तो मुझे लगता है इसके साथ अपन आराम से चल सकते हैं, देखो वो मित्रता का भी हो सकता है, ये भी तो सारे संबंध में मित्रता भी रहती है, गुरु शिष्य में भी मित्रता है, माता पिता में भी मित्रता है, पति पत्नी में मित्रता है, भाई बहन में मित्रता है, ठीक है ना। तो अब उस प्रकार का गुरु वाला कोई मॉडल है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन वो संबंध आएगा तो गुरु शिष्य के भी अर्थ में ही, मगर उसमें वो सम्मान विश्वास स्नेह सब जुड़े रहते हैं, तो इट इज़ नॉट सो कॉल्ड टाइप ऑफ गुरु, मतलब लेकिन है तो गुरु ही, वो होते ही हैं, तो उस प्रकार की बात बनी। तो ये एक के साथ जीना हो गया तो अनेकों के साथ जीने की योग्यता आ गई, मानने से नहीं है, एक के साथ जीना का मतलब मानने से नहीं है, हमने मान लिया बाबा जी को, जानने से है, जानते जानते एक जगह पहुंच गए जहां ये पहचान लगा कि ये जो बोलते हैं जो करते हैं वही हो ही रहा है, जो जितना ये बोलते हैं उतना ये करते हैं, जो ये करते हैं बल्कि वो ये बोलते हैं, ऐसा उल्टा हो गया कहानी। ये तो इसके अलावा कुछ बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ इनके पास, लेकिन वो करते नहीं तो बोलते नहीं, हमको ऐसा नज़र आने लगा है ना। तो जितना वो करते हैं उतना ही बोलते हैं। अब इसके बाद पूरे कहानी एकदम आपको मीनिंगफुल हो जाएगा, मतलब पूरा जो कुछ हमने बातें सुनी, भाषा सुनी, वो सबका कोई ताकत बन जाता है, वो मीनिंग हो जाता है। वो मीनिंग कहाँ बन गया, अपने में समझना ही उसका ताकत बनता है। ये घटना जो समझ में आने की बात। तो एक के साथ जीना होता है तो निर्वोध होते हैं, ठीक। अगर यहाँ पूरे निर्वोध हो गए तो वैसे हो गए हम, अगर टेक्निकल देखेंगे तो क्या हो गया कि वो निर्वोध था, हम भी निर्वोध हो गए, है ना। अब अपना भी एक एक, एक अधिकार बन ही जाता है, एक समझ में आया तो उसको प्रमाणित करने जाते हैं। अब हम जो समझ गए हैं उसको प्रमाणित करने की बात है, ठीक है ना। तो वहां से कार्यक्रम चला तो अनेकों के साथ जीने की योग्यता से शुरू करेंगे कार्यक्रम। इसमें आगे बढ़ गए, एक के साथ जीने के बाद अनेकों के साथ जीने का कार्यक्रम बना, तो कहां पहुंचे, एक स्वीकृति बनी हमारी हर एक के साथ, है ना, जीने की स्वीकृति। बोलिए, अगर मंगल ग्रह से भी कोई आदमी मिलेगा, आपने को स्वीकृति है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, उससे भी अपन निर्वस्त होकर जी पाएंगे। अगर मानव अस्तित्व में कहीं भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन ये स्टेप टू स्टेप है। नहीं, पहले हमने सुन लिया विश्वास, विश्व के प्रति आश्वास, और मेरे में तो पूरी मानव जाति के प्रति प्रेम बहता है ना। क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? अरे बहता है, बहता बहता नहीं है ना, बहता है। मेरे को लगा क्या हो गया उसको, कौन सा करंट लग गया। तो हर एक के साथ जीने की स्वीकृति हमको ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पहले जो ज्ञान में ऐसे हुआ लोगों को, उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं हुआ है। कल्पनाशीलता में घुस गया हो, जर्रे जर्रे के प्रति प्रेम सब में व्यापक है, इससे कुछ निकल के नहीं आता है। एक के साथ जीना निर्वोध हुआ या नहीं हुआ, पहला मुद्दा परिवार में प्रमाणित हुए या नहीं मुद्दा। दूसरा मुद्दा हुआ अनेकों के साथ जीने की योग्यता बनी कि नहीं बनी। तीसरा मुद्दा बना, तब यह स्वीकृति है, इसको कह रहे हैं प्रेम, इसका नाम है प्रेम। तो यह पूरा अध्ययन और अभ्यास का मामला है, संबंध की पहचान, अपने से श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ संबंध की पहचान। उस अर्थ में अपने सारे इष्ट मित्र गण छोड़ छोड़ दे रहे हैं, उनको भी अपग्रेड कर लेने, भैया देखो मैं तो समझने चला, आपको चलना हो चलो भैया, अपना तो अब यही कहानी हुई है, और वो भी समझना चाहते ही है, हो सकता है आपसे जल्दी जल्दी समझना चाहता हो, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि दूसरा आदमी ऐसा नहीं है। अब पूरा अपग्रेड हो गया मामला, अब हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो भैया, ठीक है। ठीक, ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे पहले जो बोलते हैं उसको हम सुनते हैं, उसको हम सुनते हैं, उसको हम करते देखना चाहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते। तो बोलना तो पहले भारी पूरा पड़ा हुआ है, तभी तो जुड़े हैं उस बोलने के साथ। अब पहले हमको लगता था जीना छोटा है, उस व्यक्ति के बारे में हमको लगता था उनका जीना तो छोटा ही है, ऐसा लगता है ना ब्रह्म शुरू में। एक समय बाद लगा कि यार वो जो करते हैं उतने ही बोल रहे हैं, वो बोलने को तो और भी बोल सकते हैं, ऐसा लगने लगा। फिर अब मतलब योग्यताएं इतनी ज़्यादा हैं, दिखाई देने लगी अपने को कि है ना। तो मतलब बोलने के बराबर करना ढूंढने गए थे, तो करने के बराबर बोलना हो गया वहाँ, तो वो आगे स्टेप में। ऐसा है जुगाड़, ठीक हो गया। अब देखिए मानव संबंध कितनी खूबसूरत चीज है ना, बिल्कुल जैसे वो नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर टाइप का हो गया ये, जैसे आप डिफ्रेगमेंटर चला देते हो, डिफ्रेगमेंटर होता है ना कंप्यूटर की भाषा में, कि आपके हार्ड डिस्क में कुछ में फ्रेगमेंट आ गए हैं, तो आप फट से एक डिफ्रेगमेंटर चलाते हैं, वो फटाफट उसके साथ वो अलाइनमेंट है। तो सारा अलाइनमेंट प्रोग्राम है, मन का वृत्ति से, वृत्ति का चित्त से, चित्त का बुद्धि से, बुद्धि का आत्मा से अलाइनमेंट हो रहा है। तो फ्रेगमेंट जो है डिफ्रेगमेंट हो जा रहे हैं, हारमनी हो जा रही। संबंध का मतलब इतना सा है। अब सोचिए क्या काम निकला, देखो कि काम क्या था और क्या कर रहे थे हम, है ना। तो मानव जिंदगी का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये मुख्य काम। अब ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल क्या है, ये भी हमको समझ में आएंगे। ये सारे मॉडल उसमें एक बड़ा डिफ्रेगमेंटर है और बड़े लेवल पे हम इसको चला पाते हैं ना। और जैसे जैसे मॉडल मजबूत होते जाते हैं, उसमें मानव का अपना ही वो खुद ही आके घुमा के अपना ठीक कर ले। ठीक है ये बात। तो प्यार किया जाता है या हो जाता है? भैया मेहनत कर करना पड़ता है उसके लिए, इसके बिना नहीं होता ऐसा है। भैया करना ही पड़ेगा ना उसको, अध्ययन शिक्षा मानवीय शिक्षा रहेगी ना, रहेगी हाँ, तो उसकी परंपरा जाए, करने की परंपरा जाएगी, अभी तो होने की परंपरा है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़े और। तो धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा आ ही गया, तो 9 × 2 = 18 और 6 मूल्य वो हो गए। अब अगर अपन आते हैं उसको मानव मूल्य कहा, ये व्यवहार मूल्य है, वो मानव मूल्य हो गया। अब जीवन मूल्य की बात करते हैं, इसको कल कर लेंगे। 2 मूल्य थे, प्रकृति के साथ क्या मूल्यों के साथ जीने की बात बनी, तो प्रकृति के साथ उपयोगिता, उपयोगिता का क्या मूल्य हुआ, मूल्य क्या चीज था, उपयोगिता के साथ उपयोगिता को मिलाना ही मूल्य है, ये भी हमने पढ़ी थी ना परिभाषा। तो कोई भी वस्तु की उपयोगिता मानव की उपयोगिता के साथ जोड़ के देखना ही उपयोगिता है। कुत्ते की क्या उपयोगिता है, तो मानव की क्या उपयोगिता है, तो हमारे अंदर उपयोगिता स्थापित हो गया है तो हम कुत्ते की भी उपयोगिता को पहचान पाते हैं। ये नहीं कि उसको पालना ही है, वो तो एक उसको उपयोगिता के साथ कला के पक्ष है, ठीक है ना। चींटी है भाई, हम थोड़ी पालते हैं, लेकिन उसकी उपयोगिता है। पेड़ है, वर्षा है ना, वन है, बर्फ है, टाइगर है, इन सबकी कोई उपयोगिता हमको दिखाई देती है। कपड़ा है, तो उपयोगिताओं को पहचानना वो कौन आदमी कर पाता है, जो स्वयं अपनी उपयोगिता को पहचाना है। समाधान संपन्न, समाधान ही उपयोगिता है, तो समाधान के बाद ही वस्तु की अपनी उपयोगिताएं हमको पहचान में आती है। किस अर्थ में पहचान में आती, 2 अर्थ में पहचान में आती है, एक तो मानव के लिए और एक प्रकृति के लिए। तो प्रकृति के लिए तो सभी कहीं उपयोगी है। अब उसमें से पहचानना एक छोटा सा मुद्दा कि मानव का काम चलाने के लिए कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है। उल्टा कहा नहीं, अभी कैसा चलता है इसका उल्टा है। कुछ भी सामान देखा इसका हम क्या कर लेंगे ये सोचते आदमी, इसकी जरूरत ही नहीं है। सीधा कहा नहीं, क्या है हमारी जरूरत के लिए, क्या चीज की जरूरत है, यहां से देखेंगे अपने को क्या दुनिया भर के सामान से मतलब क्या है। जंगल में इतने सारे पेड़ लगे रहे यार, अपने सब उपयोगी है हमारे लिए, वो कोई है ना, हमको व्यवस्था समझ में आ गया तो वो सब उपयोगी है। भाई शुभमान शुभमान शुभमान, क्या हो गया? नहीं नहीं आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी डायरी में लिखो, वो अपनी डायरी में लिखेंगे। हाँ इनकी डायरी दे दो उनको, ठीक है। तो मानव में जब समाधान हुआ तो हर वस्तु का उपयोगिता उसको दिखाई दिया। उपयोगिता 2 भाग में दिखाई देगा। अरे हल्ला नहीं करते यहाँ पे, अरे वो आयत बेटा जी कहाँ चलेगी, वो बताएंगी आयत दीदी बताएंगे आपको। तो उपयोगिता 2 भाग में पहचान में आई, मानव में उपयोगिता समाधान के रूप में, इसके बाद ही वस्तु जो भी वस्तु है, रासायनिक भौतिक वस्तु है, इनको मानव मानव उपयोगी के अर्थ में पहचानना और कैसे पहचानना कि प्रकृति में भी उपयोगिता को बनी रहे, तो प्रकृति में उपयोगिता को पहचानना, ये दोनों जगह में इसकी उपयोगिता को पहचानना है। तो वस्तुओं का मूल्य करना है, मानव उपयोगी कितना और प्रकृति में उपयोगिता, ये दोनों में उपयोगिता दिखा, तो हर एक जर्रा जर्रा जो है मानव को उपयोगी दिख रहा है, कुछ मानव के अर्थ में और कुछ प्रकृति के अर्थ में है ही, प्रकृति में मानव समय ही है तो सभी चीज उपयोगी है। अब प्लास्टिक का भी कोई उपयोग है, लेकिन कहाँ है, किस प्रकार से है, पेट्रोल का उपयोग है कहाँ है, तो पेट में रहे घर है ना, मतलब धरती के पेट में रहे वही उपयोग है उसका, वही उपयोगी है वो, वहाँ से बाहर निकलने जाने के बाद वो दुरुपयोग हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको पहचान पाते हैं, ये हो गया उपयोगिता मूल्य। ऐसी उपयोगिता मूल्य के साथ अब क्या करते हैं, मानव के लिए जो कुछ भी हमने उपयोगी पहचाना था इसको मानव उपयोगी बनाते हैं, तो इसमें ऐड कर देते हैं कला, कला मूल्य। कला मूल्य क्या है, इस वस्तु में पहले से ही कोई उपयोगिता रहती है, उसको मानव उपयोगी बनाने के लिए जो भी हम एफर्ट लगाते हैं उसका नाम है कला मूल्य। कैसे, कोई एक आदमी कभी पहचाना ही होगा कि जो कॉटन होता है वो ऊष्मा का रोधक होता है ना, ऊष्मा को रोकता है वो। कोई एक आदमी पहचाना होगा किसी जंगल में कहीं उसको मिला होगा तो उसने इसकी उपयोगिता को पहचाना होगा, है ना। यही कि अभी समाधान के बिना भी वस्तुओं की कोई ना कोई उपयोगिता को आदमी पहचान ही लेता है, ऐसा नहीं कि उसको समाधान हो गया था, एक्सीडेंटल पहचानता है। कैसे पहचानता है, क्योंकि उपयोगी तो है ही, समाधान पूरा बैठा नहीं है तो भी वस्तु तो अपने आप में सच्ची है ना, ऐसे सच्ची वस्तु के साथ काम करते करते टुकड़े टुकड़े में कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ कलाएं वस्तु जो वस्तु की उपयोगिता पहचान में आती है। इस प्रकार से किसी ने कॉटन का पहचान लिया, अब उसने कलाकारी लगाई होगी, वो सारे कॉटन के पेड़ में से इकट्ठे करे होंगे, इकट्ठे करने के बाद ऐसे लगा लगा के बैठा होगा, देखो देखो ठंडी लगती, देखो अब तो पहली बार जब लगाया होगा तो एक प्रकार का कला ही हो गया, कलाकारी होगी यार, आदमी बैठा है पूरा वैसे लपेट लपेट के, बार बार गिर जाता होगा, ये बार बार गिरता क्या करें इसका, तो उसका बनाया धागा कभी, और धागा बांध के धागा लपेट दिया, जैसे धागा लपेट दे ना, ये रक्षा सूत्र, ये रक्षा सूत्र तब बना था, जब कपड़ा नहीं बना था तब रक्षा सूत्र बना था, ये देखो अभी बंधा मेरा हाथ में। उस जमाने में रक्षा सूत्र की कोई वैल्यू थी, क्योंकि हो सकता है उस समय लोग है ना नहा धोने के बाद ऐसे पूरे शरीर पे धागा लपेटते होंगे, आई कैन अज्यूम ऐसा होते होगा, इतने मोटे मोटे धागे बना रखे होंगे, पूरा ड्रेस होने में आधा घंटा लगता होगा, लपेट लो पूरे यहाँ से वहाँ तक, है ना, होते होंगे ऐसा। फिर बहुत साल बाद धागे भी अब खोलने में कितनी देर लगेगी, लपेटने में कितनी देर लगेगी, हाँ नहाने के तो नहाना भी कितनी देर में सीखे किसको पता है, तो क्योंकि जानवर तो रोज नहाते नहीं है, सब जानवर सीख रहे आदमी है ना, तो कभी बारिश हुई तो कोई चिड़िया को नहाते देख लेता, आदमी भी नहा लिया है ना, उसको अच्छा लग गया, नहाने के बाद भूख अच्छी लगी, खाने में मजा आया है ना, तो अगली बार नहाने लग गया, ऐसे कुछ हुआ आदमी का। अब नहाने जो सीखा था वो बोले बहुत ज्ञानी था, ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान वान कुछ नहीं हुआ था उसको, नहाना अच्छा सीखे ये अच्छी बात है, इसको हम स्वीकार रहे हैं, उसको ज्ञान नहीं हुआ ये भी ध्यान रख रहे हैं। कई बार ये पचाने में डिफिकल्ट होता है कि नहाना तो सीख गया लेकिन तो उसको ज्ञान ही नहीं मानते है, तुमको अहंकार है, अहंकार थोड़ी एक्सीडेंटली हो गया, नहाने से भूख अच्छी लगी, खाना खाने मजा आया, सोया, नींद अच्छी आई, स्वस्थ हो गया शरीर, तो उन्होंने कहा तो बढ़िया है यार, नहाना चाहिए आदमी को। तो इस प्रकार से जो कला मूल्य को बनाया गया, अब आगे कला और जुड़ गई, वो धागा एक इधर से चला गया, बैठ के कुछ कर रहा होगा, तो उन्होंने कहा दो जुड़ गए, रुको रुको एक नया आइडिया आ गया है ना, कपड़ा बनाने लगे भैया, तो अब और आसान हो गया, कपड़ा बन गया, लपेटने लग गए, लपेटने जाओ तो बार बार खुल जाते हैं, तो धक्के रस्सी बांध ली, ये सब रस्सी बांधते थे पहले ऐसे ऐसे, बटन ही नहीं थी, 1920-30 तक भी हिंदुस्तान में बटन नहीं आई थी, वो भी बहुत रेयर होती थी, मतलब धागे बांधे जाते थे सिंपल, आजकल वो भी फैशन चल रहा है बांधने वाला, जैसे इन्होंने बांध रखा है, ऐसे बांधते थे लोग। ये सब कला मूल्य का एडिशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, कला मूल्य बढ़ती चली जा रही है, उससे क्या हो रहा है, मानव उपयोगी वस्तुएं और उपयोगी होती जा रही है, ये मूल्य बना। अब उपयोगिता और कला के योगफल में क्या हो गया? उत्पादन हो गया। अब उत्पादन क्या चीज है? उपयोगिता को पहचान पाना और उसके साथ कला को जोड़ देना ही उत्पादन हुआ। कोई टेक्निक आ गया उसमें? इसमें टेक्निक आ जाएगा। जैसे आप गोबर उठाने जाते हो, गोबर उठाने का टेक्निक आपसे उठेगा नहीं, और जो गौशाला उठाते हैं वो खड़ा का खड़ा उठाते हैं, है ना। आप ही के पास फावड़ा हो तो आ जाएगा, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा कैसे गोबर फट से उठ जाता उनका। अब उसमें तकनीक की बात आने लगी, तो उपयोगिता कला और तकनीक मिल गया, उत्पादन शुरू हो गया। ठीक हो गई बात ये? अब कैसे कैसे चल रहा देखो कहानी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे तो स्थूलता में काम हो रहा प्रकृति के साथ, तो मानव समाधान के साथ हुआ, तो उपयोगिता के साथ कला के साथ तकनीक, और ये सब कहां हो रहा है? प्लस मानव की आवश्यकता। कौन सी आवश्यकता? शरीर की आवश्यकता, सुविधा की आवश्यकता, ये जुड़ी हुई है इसमें। इतने के योगफल में अब क्या हो गया? उत्पादन। उत्पादन से कोई वस्तु हमको प्राप्त हो गई, इसको बोला वस्तु मूल्य से, कला मूल्य से वस्तु प्राप्त हो गई। अब हम चले कहां लेके जाएंगे इसको? तो वस्तु मूल्य से जो कुछ प्राप्त हुआ, ये जो उत्पादन से जो कुछ प्राप्त हुआ था, ये समर्पित होता है कहां पर? व्यवहार में। तो व्यवहार मूल्य की बात बनी। व्यवहार मूल्य समर्पित हुआ कहां पर? तो मानव मूल्य में, धीरता वीरता उदारता में मूल्य। और मानव मूल्य समर्पित हुआ कहां पे? जीवन मूल्य में। ऐसे जुड़ी हुई है। तो जीवन जागृति की यात्रा की हम बात करते हैं, तो मिनिमम इतना तो हम करना जानते ही हैं। तो जो कुछ भी हम ये करते हैं उसको व्यवहार में समर्पित करना। व्यवहार में समर्पित होने से वो धीरता वीरता उदारता, अब अभी जैसे हम व्यवहार में समर्पित करने गए तो मानव मूल्य में आ गया मामला। मतलब काम तो हुआ इतना ही है, लेकिन ये हमारे अंतरंग में चला गया, ये सूक्ष्म से काम शुरू हुआ, ये दूसरे मानव के साथ शुरू हुआ, और ये स्वयं के साथ हो गया, और स्वयं में ये जीवन तक पहुंच गया। तो अब इसको दो भाग में अपन देख सकते हैं, है ना। ये स्थूल से अपन चले तो सूक्ष्मतम होने की जगह में जा रहे हैं। इस प्रकार से मानव मूल्य सफल हुआ तो जीवन मूल्य सफल हुआ, जीवन मूल्य सफल हुआ तो मानव मूल्य सफल हुआ, उसको समझ लेते हैं। अभी ये समझ में आ रहा है कि अगर डिजाइन ये है तो इसको यहां समर्पित करने की बात बनी व्यवहार मूल्य में, और व्यवहार मूल्य में जैसे समर्पित होने की जगह गए तो मानव मूल्य में धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा के बिना होना नहीं है, स्वभाव में जागृति की बात बनी, और इसके योगफल में ही इस जीवन में सुख शांति संतोष आनंद की बात बनी, जीवन जागृति। तो कैसे उत्पादन से जुड़कर जीवन जागृति तक का कार्यक्रम है, ये भी सोचिए। तो हम जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं वो हमारी जीवन जागृति के अर्थ में कर रहे हैं। तो जीवन जागृति को एकदम अलग से लेके चलना कि उसका कोई संबंध नहीं है इससे, हम तो भैया कार्य पक्ष में से कोई जुड़े ही हुए नहीं, हम तो व्यवहार के लिए हैं। ठीक, व्यवहार होगा ही नहीं, क्योंकि व्यवहार व्यवहार बड़ी चीज है, वो छोटी चीज से चलता है, है ना। जैसे व्यवहार के लिए मुझे कुछ बोलना पड़ेगा ना आपसे, आपको सुनना पड़ेगा, सुनना और बोलना छोटा छोटा चीज है, बोलना और क्या बोलना और क्या सुनना है वो बड़ा चीज है, अगर देखेंगे तो, अगर इस ऑर्डर में देखेंगे तो, है ना। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा है अपनी, पूरी यात्रा कैसी है? स्थूल से सूक्ष्म, कारण सूक्ष्म से कारण में गए, कारण से महाकारण तक, वो अनुभव तक की बात बनी। तो इस प्रकार से कैसे ये उत्पादन और व्यवहार और ये मानव मूल्य और ये जीवन मूल्य के साथ जुड़ता है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो जो कुछ भी हम कमा के लाए अब उसको व्यवहार में समर्पित करते हैं। व्यवहार समर्पित करने जाएंगे मतलब तन मन धन का सदुपयोग करना पड़ेगा, कमाए इसलिए थे। सदुपयोग करने जाएंगे तो व्यवहार घटित हो गया होगा, जीवन मूल्य उसमें आ ही जाएगा, वो मानव मूल्य आ जाने वाला है। धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा बिना होना नहीं है, व्यवस्था नहीं होनी तो क्या करोगे आप? तो धीरता वीरता उदारता पूर्वक व्यवस्था की बात बनेगी। धीरता वीरता उदारता पूर्वक व्यवस्था में हम जब जीने जाएंगे तो सुख शांति संतोष आनंद की बात बनेगी। अभी कोई एक भ्रमित मानव क्या सोचता है, मैं पहले सुखी हो जाऊं बाद में ये हम सब करेंगे, ये नहीं होता है। पहले मेरे को अनुभव हो जाए इसका मतलब ये हुआ ना, वो नहीं होता है। तो हम अध्ययन अभ्यास पूर्वक चलते हैं तो मानव मूल्य को सफल करेंगे। मानव लक्ष्य सफल होगा तो जीवन लक्ष्य सफल होगा, मानव मूल्य सफल होंगे तो जीवन मूल्य सफल होंगे। लिख लो, अध्ययन अभ्यास विधि में मानव लक्ष्य को पूरा करने से ही जीवन लक्ष्य की पूर्ति होती है। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान पूर्वक जीना, समृद्धि पूर्वक जीना। ऐसे लक्ष्य के साथ चलने पर ही जीवन जागृति के नाम की कोई चीज हो रही है। और जीवन को क्या अलग से लेकर जागृत करके लाना है अपने को, है ना? क्या लिखा? मानव लक्ष्य सफल होने से जीवन लक्ष्य सफल होता है। ये कौन सी विधि में? अध्ययन और अभ्यास विधि, शिक्षा विधि से। और अनुसंधान विधि से क्या होता है? जीवन लक्ष्य सफल होता है तो मानव लक्ष्य सफल होता है। बोलिए, तब अपना ताकत कहाँ लगना चाहिए? मानव लक्ष्य पे काम ताकत लगाना पड़ेगी। जो अपने हिस्से का काम है, आता है नहीं है, आता से मतलब नहीं, जो अपने हिस्से का है, आता हो चाहे नहीं आता करना तो ही ना। अपने को तो वही चार काम आते हैं, आहार निद्रा शिकायत करना। हाँ, अब इस विधि देखिए, कौन सा मानव धरती का ऐसा है जो कि इसमें जुड़ नहीं सकता है? सभी जुड़ गए जी। किसके प्रति अपने को लगता है कि ये नहीं जुड़ पाएगा, वो नहीं जुड़ पाएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तैसा नहीं होगा? थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, सेटिंग की बात है, सेटिंग कर देंगे। अगर अपने में सब सेट हुआ होगा तो उसके साथ भी सेट हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? इस विधि से इसको अपन समझ सकते हैं, ठीक हो गई ना बात? तो हम लोग कार्य प्रधान नहीं है, व्यवहार प्रधान है, वो बात ठीक है, लेकिन व्यवहार के लिए कार्य अनिवार्य है, उसके बिना होते ही नहीं है। जैसे मान लो हम व्यवहार के लिए भी यहां बैठे हैं, ये व्यवहार का समय मान ले थोड़ी देर के लिए, है ही। ये तभी ना हो पा रहा है जब आप सब टाइम से खा पी के घंटी बजी है, तब बढ़िया पुलाव उलाव खाए जम के, बढ़िया सुबह की सब्जी किसी ने दी तो भी नहीं ली, है ना, जबकि लेनी चाहिए थी। उसके बाद भी आप खा पी के बैठे हो, तब तो जाकर आप यहाँ पे व्यवहार करने लायक हो रहे हो, है ना? तो इस प्रकार से बनते ही है, नहीं तो अभी वहीं उलझते रहते अपन। तो सारा उत्पादन, सारा सेवा सिर्फ इसी बात के लिए है कि हम लोग व्यवहार में खड़े हो पाएं, मतलब निर्विरोध हो पाएं, शिक्षा के कार्यक्रम में लग पाएं, समझ पाएं, समझा पाएं, जीने की जगह में कुछ कार्यक्रम बना पाएं, उसी के लिए है। इसीलिए करें सुविधा काम फटाफट तेजी से करने का, ताकि व्यवहार का काम आराम आराम से हो सके। कला मूल्य के भाग में कला ही है, पर तकनीक एक स्पेसिफिक है, उत्पादन के लिए जोड़ रहे ना, अगले क्रम में ला रहे हैं। कला क्या है कि उसको उपयोगी बनाना, जैसे उस कपड़े का कोई उपयोगिता पहचाना और उस उपयोगिता के साथ उपयोगिता को संवर्धन किया तो कला हो गया। उसमें एक टेक्निक नाम की चीज निकल के आएगी, जुड़ती चली जा रही, वो समाहित ही है। तकनीक उसके समाहित है, फिर आगे एक और तकनीक आ गई और एडिशनल हो गया आपका, अब खटर खटर खटर खटर मशीन से बनाने लगे अपन। तो कला का ही भाग है, अब ये सब आवश्यकता से चल रहा है, तो इसलिए दोनों तीन चारों को लिख रहे हैं अपन। वस्तु तो दो ही चीज लिखने की जरूरत है, आवश्यकता तो उसमें हिडन है ही, लेकिन समझने के लिए थोड़ा अच्छा से समझ में आ जाए कि चार भाग काम हो रहा है। तब क्या निकल गया, ये भी समझ लो भाई कि निपुण हुए बिना समाधान नहीं है। यदि आप निपुण ही नहीं हो तो क्या का समाधान कैसे होगा आप बताओ? आप तो रोज उलझते रहोगे, उस खाने नहीं बनेगा टाइम से। हम अपनी आवश्यकता के लिए उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो हम समाधान कैसे होंगे? समाधान पूर्वक ही उत्पादन करेंगे, वो भी बात सही है, और उस उत्पादन के लिए निपुण हो जाएंगे तो समाधान इंश्योर्ड हो गया, नहीं तो कहाँ होने वाला है आप बताओ? हर साल हम सोचेंगे इतना चाहिए, उससे कम ही पैदा हो तो कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे? तो जितना चाहिए उतना हम पैदा कर पाएंगे, उसके लिए निपुणता की बात बनेगी। तो इसीलिए कहा सुविधा काम फटाफट, निपुणता में कोई देरी नहीं, जल्दी जल्दी करने का, ठीक है ना? सुविधा का काम फटाफट और समझने का आराम आराम से। बोलिए भैया। निपुणता स्किल का भाग है, कुशलता संबंध का निर्वाह का भाग है, पांडित्य समझे हुए को समझाने का भाग है। समझे हुए को समझा पाना ये पांडित्य का भाग है, सीखे हुए को सिखा पाना ये पांडित्य का भाग है। ऐसा नहीं, वो अलग बात है ना, मैं कुछ सीख गया अब सिखा भी पाता हूँ, मैं कुछ समझ गया समझा पाता हूँ, हाँ उससे कोई बड़ी खुशी मिल गई उसमें छोटी मिली, ऐसा नहीं है। निपुणता एक स्किल है, निपुणता एक स्किल का भाग है। जैसे किस तरीके से बोलना है निपुणता का भाग भी हो सकता है, किस तरीके से उत्पादन करना निपुणता का भाग है, ये स्किल्स है। पांडित्य का ये मतलब कि किस तरीके से समझाना है, तो समझे हुए को समझा पाना ये पांडित्य का भाग है, तो सीखे हुए को सिखा पाना ये निपुणता का भाग है, किए हुए को करा पाना ये एक प्रकार का कुशलता का भाग है। दोनों में अंतर है। सीखे हुए को सिखा पाना मतलब ये हुआ कि बेसिकली वो स्किल की बात है, हम ये सीख के कपड़ा बनाना आपको सिखा देते हैं। किए हुए को करा पाना का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से हम निश्चय किए, जिस प्रकार से हम निर्णय किए, जिस प्रकार से योजना बनाए, डिसीजन कैसे लिए, वैसा आपको भी डिसीजन तक लेके जाना। हाँ ठीक है, क्या हुआ नींद आ रही सबको? नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ाएं थोड़ा बहुत। एक कुशलता का मतलब यही हुआ, मैं जो समझ पाया, मतलब कुशलता का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं साइकिल चलाना सीख गया, ये निपुणता की बात है, और उस साइकिल को अब मैं कितना वाइजली चलाता हूँ, मतलब कितना व्यवहार में उसको समर्पित करता हूँ, वो कुशलता की बात है। ये जो समर्पण है ना, अब व्यवहार मूल्य में समर्पित करना है इस वस्तु को, तो उत्पादन जो हुआ निपुणता का भाग हुआ, और ये व्यवहार में उसको समर्पित कर पाना ये कुशलता के भाग है। मेरे को साइकिल चलाना आ गया आप, लेकिन मैं तो उठ उठ के चलता रहता हूँ यहाँ, अब उसका कोई सदुपयोग तो कर ही नहीं पा रहे। हाँ अभी किसी दीदी ने बोला भैया वो सब्जी ला दो, फटाक से ले आए, अब वो निपुणता का कोई सदुपयोग हुआ संबंध में। अभी सब बच्चे जो मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं लेकिन उनको कोई काम बता दे माँ तो बिल्कुल नहीं करते, तो क्या सीखे, क्यों सीखे भाई, क्या मतलब निकला उसका, हैं? कोई बेनिफिट नहीं आया। माँ अपना साफ सफाई कमरा रखने जानती है, साफ सफाई करती है, बच्चे को बोले तुम बाहर खेलो, तेरे यहाँ गंदा मंगा, चुप चुप तुम बाहर जाओ आंगन में जाकर खेलो, तुम वहीं जाके करो, हमारा कमरा गंदा करते हो, तो तुम्हारे साफ सफाई को कहाँ समर्पित किए, किए समर्पित, तो खुश नहीं होते, दुखी रहते हैं, हमने साफ सफाई की, आई आई आई आप यहीं बैठी यहीं गंदा करिए आप कमरे को, ये क्या हुआ, ये समर्पित किया है, एक साफ ही से नहीं कहता कि आप लोग आओ गंदा करो उसको, दीदी सच्ची बात है, इतना ही है। अच्छा काहे के लिए गए थे? नहीं तो कोई अवतार लगा चले जाते, मान लो यार ऐसे ही था तो संग्रहालय होता, संग्रहालय। हाँ भाई ये तो मतलब तो इतना ही होता ना उसके, आई आई गंदा करिए उसको। अरे हमको तो लगता है आया गंदा करेगी इसे, आ जाओ आ जाओ बैठो भैया, रखो गंदा करो उसको। हाँ साइकोलॉजिस्ट है। हाँ हमारे यहाँ एक मित्र आए थे, तो उसके बच्चों को जब भी गुस्सा आता है तो वो बोलता है हिट मी हियर, तो बच्चे मिला के देता गुस्सा फाट से इधर से उधर से, कभी रोकता नहीं वो। अभी ये नहीं कह रहे हैं, कुछ अलग बात कर रहे हैं। किसी भी वस्तु की कोई एक समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के अर्थ में कोई उपयोगिता है। हमारा सिर तबला बजाने के लिए नहीं है कि आइए हमारे सिर पर तबला बजाइए। वही अभी देखो पता नहीं चलता तो कुछ भी करते रहते हैं, है ना। जो चीज़ जिस अर्थ में है ना, उसका एक निश्चित उपयोग है। दीवार का एक उपयोग, उस पर पेंट का कोई उपयोग, किताब कॉपी क्या करेंगे उसका कोई उपयोग। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि किताब कॉपी लिखने का होता है, ये लिखने का नहीं होता है। ठीक, ये सब अतिवाद ही है, कहीं ना कहीं ज़्यादा दिन चलता नहीं है ये। पत्नी परेशान होगी उनकी, जाके पूछोगे तो पता चलेगा। तो तब क्या होगा, जो चीज़ जिस अर्थ में है उपयोगिता को पहचानना भी तो मुद्दा है। कला मूल्य उपयोगिता मूल्य क्या चीज़ है ना। तो जो चीज़ जिस अर्थ में है उसको ऐसा पहचाना, उसके आधार पर चलने की बात है। मन मर्जी के हिसाब से नहीं है। हम लोग ट्रेन में कहीं जा रहे थे, एक आदमी एक लड़की, आजकल नया नया पेरेंट होकर, पुरानी बात है तो 20 साल पुरानी बात है, तो कई सारे जागरूक पेरेंट होते हैं, वो कहीं से सीख लेते हैं बच्चों को जो मन माया करने दो, मना नहीं करो, वो सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग कर करके सीखेगा। ट्रेन में जा रहे थे, एक जो बच्ची बिटिया थी उनकी, जो बोलती थी इससे थोड़ी छोटी थी, मतलब थोड़ी छोटी थी इससे, जो बोलती थी उसको पापा उसको हाँ करते थे, एकदम आज्ञाकारी, मतलब बिल्कुल बेटा, वेरी गुड बेटा, जरूर बेटा, पापा ये खा लो, खा लो, पापा रख दो, पापा फिर खा लो, हाँ खा लो, फिर रख दो, फिर रख दे, पापा ये खरीद लो, खरीद लो। अब ध्यान जाते कि क्या हो क्या रहा है, मतलब ये है ना, पापा रेडियो सुनना है, निकाल लो, निकाल लिया, पापा ये तो ठीक चलते ही नहीं है, ये तो खराब हो गया, खराब, पापा फेंक दो, भले फेंक, उठा के ट्रेन में बाहर फेंक दिया। सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, वो गया ट्रेन में बाहर, चलती ट्रेन में कैसे रेडियो बजेगा, उस रेडियो की उपयोगिता अभी भी थी या नहीं थी उसको तो नहीं पता था, लेकिन उस माँ बाप को तो पता होना चाहिए था। तो ये जो अतिवाद में चले जाते हैं अपन, हैं, हाँ आगे क्या होगा तो हमको मिले ही नहीं, बाद में पता चले आगे क्या हुआ होगा, क्या क्या नहीं हुआ होगा। तो कैसे ये मनमर्जी अनुकूलता और ये सब झंझट ही हो गया। तो उपयोगिता की बात हो रही है, एकदम स्पष्ट। मैंने बाबा जी को देखा, तो इन्होंने देखा होगा, बहुत टाइट बाबा थे इस मामले में। क्यों उठाना, क्यों क्या करना, क्या है, रखो है ना, आपको हाथ ही लगा देंगे सामान को, ऐसा लगे क्या जागृत माना यार, है ना, कुछ नहीं, इसको पहले सीखो, तुमको आता ही नहीं आता है ना, पहले ऐसा करेगा एकदम, क्यों भैया ऐसे है ना। अरे वो टॉवल उठाने में, टॉर्च उठाने में, सेल लगाने में, बाबा आता है हमको बताए, हम भी कर सकते हैं ना, बट उधर है नहीं, नजर ही नहीं, उपयोगिता को पहले पहचानो, उसके साथ काम, मन मर्जी ट्रायल एरर मामला नहीं कोई, है ना, ट्रायल एरर का स्कोप ही नहीं एकदम। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल, लेकिन सारी उपयोगिता की वस्तु जो है वो व्यवहार में समर्पित होने के लिए, यदि हम कर पाते हैं तो खुश रहते हैं, और यदि हम नहीं कर पाते दुखी रहते हैं, आएगा तो हमको दरवाजा बंद करके बाहर आना पड़ेगा, आइए आइए भैया बोलिए भैया चले घूम के आते हैं, ये करना पड़ेगा, है ना। अभी एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत साफ सफाई पसंद है, बहुत ही साफ सफाई, इतने साफ सफाई पसंद है, यदि आप उनके घर चले गए तो आपको दिक्कत आ जाएगी, इतनी दिक्कत आ जाएगी, हो सकता है इंसल्ट हो जाए आपकी, आपको लगेगा अपना अपमान ही हो गया, जैसे आप गए और सीधे घर में घुस गए तो वो तो आपको पहले तो बाहर गए, बाहर बाहर बाहर निकलो, है ना भैया, एकदम मतलब इतने चिल्ला के उठेंगे वो, एकदम बाहर, तुरंत बाहर, जूता बाहर निकालो, बैग कहाँ रखना वो बताएंगे, बैग वहाँ रखो, एकदम जैसे चोर अपराध चोरी होगी ना, तो जैसे चोर का वहाँ बैग रखो, एक टावल लेंगे, दूर से देंगे टावल, पहले कपड़े चेंज करके आओ, तुम ट्रेन से आए अभी सब गंदे, पहले नहाओ उधर बाहर के बाथरूम में, मतलब ऐसा लगे क्या हो गया ऐसा, इतना भी क्या प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब साइकिल, ये सब डिसऑर्डर हैं, साफ सफाई के इतने मानने देंगे, सच में दीदी आप अगर आपने जाके कभी गलती से वो इधर उधर आपने ले जाके बैग अंदर रख दिया, मतलब हो गया, फिर तो उसका पोंछा लगेगा, झाड़ू लगेगा, बैग कहाँ से आया तुमको पता है, ट्रेन में लोग कहीं भी थूकते हैं, कहीं थूका होगा वहाँ तुमने बैग रखा होगा, कल्पना कर करके पता नहीं क्या क्या रहता है उनका। और चार बार अगर आप जाके मिले तो वो नहाने चले जाएंगे, आप जाके मिलिए हमसे बिना नहाए तो आप नहाने जाएंगे, हर थोड़ी देर में पहुँचेंगे, है ना, धूल लग गया, डस्ट लग गया, किसी ने नाक खुजा लिया, ऐसा खुजा ले लेता आदमी, और फिर कुछ करने का नहीं, है ना। अब अभी तो सही बात है, सब नाक के बैक्टीरिया हाथ में आ गया, हाथ के पेंट में चले गए, पेंट से सारे बैक्टीरिया से दौड़ रहे हैं, अब मरेगा आदमी, तो पागल होके मरना है इसको। तो वस्तु मूल्य कला मूल्य जो है वो व्यवहार में समर्पित होने की बात, आप करते हो आपको अच्छा लगता है, जब भी आपको अच्छा लगता है तभी अच्छा लगता है जब आप ऐसा कर पाते हो, नहीं है ऐसा। अब कोई ने अपने टॉयलेट बहुत मांजा इसलिए तो नहीं मांजा होगा पूजा करना है, काहे के लिए मांजा होगा आप बताओ, सीधी सीधी बात है ना, उपयोग करने के लिए मांजा जाता है, फिर मांजा जाएगा, फिर उसको भी एजुकेट किया जाएगा, तू भी मान ले भाई, क्या दिक्कत क्या है। तो लाइबिलिटी तो कोई बनना चाहता भी नहीं है, इतना ही है कि ध्यान नहीं है, लोगों में जागृति नहीं है, या तो सिखाया नहीं किसी ने, या ध्यान नहीं आया उनके खुद के, ध्यान नहीं आया, ध्यान में आ जाने का तो वो भी करने लगता है। आज की जिस परंपरा में हम लोग जी रहे हैं उसमें तो अपने बच्चे को ध्यान नहीं है अभी, तो हम इतने समझदार हो गए उसके बाद भी हमारे बच्चों को ध्यान नहीं दिला पा रहे हैं, तो बाहर जितना वातावरण है उसमें कहाँ कौन ध्यान दिला पाएगा। तो कोई ऐसा यदि नहीं कर पा रहा तो उसके प्रति बहुत द्वेष नहीं है, हमको लग रहा है कि परंपरा की अपूर्णता ही है, उसके कारण कुछ लोग नहीं कर पाते, हमारा ध्यान में आ गया हम कर पाते हैं, हम करते रहेंगे तो क्या वो कभी करेगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा हम करते रहेंगे ऐसा भी नहीं है, हम करेंगे भी, समझाएंगे भी उसको, उसमें क्या दिक्कत है। तो पूरे प्यार से शिक्षा देंगे, देख भाई टॉयलेट यूज कर, ये ब्रश रखा है ऐसा हार्पिक लगाना, चला अपना बढ़िया साफ कर, इसको साफ साफ बोलना, सुखी रहना, काहे के लफड़ा है ना, नहीं तो हम ही साफ करते रहेंगे जी, हमको सबको पूरे मोहल्ले के टॉयलेट साफ करना, ये थोड़ी बात बन रही, ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा। लेकिन जितना भी उत्पादन कला जो भी है उससे जो कुछ प्राप्त हो रहा है उसको व्यवहार में समर्पित किए बिना हम सुखी नहीं है, और उसके बिना जागृति भी नहीं है। ठीक, तो जो लोग उत्पादक हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा अवसर है कि वो उत्पादक लोग अपने आगे बढ़ सकते हैं, जो लोग उत्पादक नहीं है उनके लिए भी ये बढ़िया है कि उनको उत्पादक होना पड़ेगा। तो कोई अगर उत्पादक नहीं है वो जागृत कैसे हो जाएगा बताओ, कोई निपुण नहीं है वो कैसे समाधान हो जाएगा उसको, वो तो दूसरों पर डिपेंडेंट ही रहेगा ना, कहीं ना कहीं वो आश्रय प्रवृत्ति में जिएगा, आश्रय प्रवृत्ति। तो जो उत्पादक नहीं है जो निपुण नहीं है उसको समाधान हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे लोग सब कुछ बात यही करते हैं लेकिन समाधान के डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं, मैं देखा वो इसलिए नहीं कर सकती, ईमानदार लोग हैं, क्योंकि अगर उत्पादन की निपुणता ही नहीं है, है ना, उत्पादक नहीं है, निपुणता नहीं है, दोनों चीज नहीं है, तो उनको समाधान हो गई नहीं, कभी भी नहीं होने वाला है। तो हमको उत्पादक होना पड़ेगा, इसलिए आप जब भी किताब पढ़ोगे, दर्शन पढ़ोगे आगे, तो आप देखोगे थोड़ा सा ज्ञान के बाद आएगी, फिर उत्पादन आ जाएगा, फिर विनिमय आ जाएगा, उत्पादन विनिमय न्याय, उत्पादन से न्याय, विनिमय में न्याय, अब ये सब बात चालू हो जाएगी। फिर अपन बोलेंगे अपने को इससे को मतलब नहीं, अपने को ज्ञान से मतलब, तो पन्ना पलटो जरा, ये तो बाद में देख लेंगे, ऐसा है नहीं, ठीक है ना ये बात? तो कैसे हमको ये समझ में आएगा कि कैसे जागृति होता है, उसका कोई रूट हमको यहां से दिखता है, ठीक है ना? तो हम सबको उत्पादक होना ही है, हम सब उत्पादक होने चाहते हैं, हर उम्र में हो सकते हैं, कोई कोई उम्र तक तो हो ही सकते हैं, कोई परमानेंट रोगी हो जाए अलग बात है ना, तो परिवार काम करता है, परिवार परिवार मिलके हो जाएगा। इस प्रकार से समाधान पूर्वक उत्पादन को पहचानते हैं, उत्पादन पूर्वक पुनः हम समाधानित ही होते हैं। हम सारे काम करते रहे, सब्जी लगाएं, गाय पालें, खेती करें, पेड़ लगाएं, कुछ भी ना लगे तो क्या हमको समाधान हो जाएगा? समस्या हो जाएगी महाराज की, कुछ होगा कि नहीं होगा, खाएंगे कैसे? तो ऐसा नहीं है। हाँ, आज की इस पर उसमें देखेंगे तो जो भोगने की मानसिकता है वो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी जैसे हिंदुस्तान में देखेंगे तो 45% लोग अभी भी उत्पादक हैं। भोग की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है पिछले 50 साल में। भोग की मानसिकता पहले से रही है, राजा महाराज किस्से सुन के, भगवानों किस्से सुन के भोग की मानसिकता रही है, उसमें कोई कमी आगे बढ़ गया ऐसा नहीं है, लेकिन उसके स्वरूप में प्रवृत्तियां जो हैं वो अब बढ़ गई हैं। 50 साल में जो भी शिक्षा आई और ये जो भी नौकरियां आई और उसे पैसा मिलने लगा, तो आप देखोगे कि नौकरी वाले आदमी पहले ज्यादा भोगी हुए, व्यापारी लोग पहले भोगी नहीं थे, है ना? तो नौकरी वाले लोग ज्यादा भोगी बने, व्यापारी लोग संग्रह करने में लगे रहे। जब नौकरी वाले कम पैसा कमा के ज्यादा भोग प्रवृत्ति में दिखाई दिए तो व्यापारी ने सोचा हम तो ज्यादा कमाते हैं इनसे, फिर हम क्यों नहीं कर रहे? अब पता लगता है अब सभी समान हो गए हैं, इसमें दौड़ भाग रहे सब इसमें। अगर बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे हिंदुस्तान का तो आपको समझ में आएगा कि जैसे जब देश आजाद हुआ होगा, है ना, हुआ ही था, तो जनरल जो नेता थे, जनरल जो भी नेता होंगे उस समय, आई कैन वेरी मच अश्योर अबाउट डेट कि 99% लोग जो नेता होंगे अपने घर से टिफिन लेके जाते थे, 99%। मतलब उनको स्वीकार नहीं था कि हम वहाँ सरकार का कुछ सामान घर ले आए और खा लें और कुछ भी इस प्रकार का। भैया अपने खर्चे से जाने वाले लोग थे 99%। 1-2% लोग रहे होंगे जो अंग्रेजों के साथ बैठ के जो दारू पीते थे, उनकी बात छोड़ दो आप, बाकी जो ऐसे लोग थे। अब ऐसे लोगों के साथ ब्यूरोक्रेट कौन थे? तो ब्यूरोक्रेट पहले से हिंदुस्तानी लोग आ चुके थे नौकरी में, ICS के तरफ से आ चुके थे। बहुत लंबे समय में देखा कि मंत्री जी तो बड़े पद में है और उनका जो अधिकारी है, जो चीफ सेक्रेटरी है, वो तो उससे छोटा ही है। अब मंत्री के चेलों ने बोलने लगा सर आप कैसे चलते हो सर, वो देखो वो CS तो ऐसे घूमता है अपना, वो तो राजा जैसे रहता है, और आप मतलब कैसे रहते हो, और आप बड़े हो सर, वो बड़ा है। यार बड़ा तो मैं ही हूँ यार, तो वो तो ज्यादा भोग करता है, आप तो करते नहीं। डर डर के इन्होंने अपना भोग शुरू किया, अधिकारियों को देख के नेता भ्रष्ट हुए शुरुआती, योग्यता उनमें पहले भी नहीं थी, अपन अभी मूल्यांकन कर रहे हैं खाली, योग्यता पहले भी थी ऐसा नहीं है, लेकिन एक वो कामना बहुत थी देश आजाद हुआ या देश को चलाना है और हमको इतनी जिम्मेदारी मिली है। जैसे हम लोग को कई बार लगता है जिम्मेदारी मिल गई हमको अच्छा लगता है, ठीक इसी प्रकार की अनुभूति उनको भी रहती थी, रहती होगी अपन अनुमान कर सकते हैं, लेकिन योग्यता नहीं पूरी पड़ी, वो समाधान और समृद्धि उसका जुड़ी नहीं, सम्मान नहीं जुड़े पहचान में आया। तो अब मेरे से जो सबॉर्डिनेट है वो मेरे से अच्छी गाड़ी में चल रहा है, तो सर आपको तो मिल ही सकती है, कैसे मिलेगी यार, बोलो उसको वो करेगा, उसको बोला तो अपने घर में चार आ गई, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छा हो गया है। तो वहां से धीरे धीरे धीरे सारे मंत्रियों को अधिकारियों ने भ्रष्ट किया है, सिखाया उन्होंने। अब वो मंत्री ज्यादा सीखे निकल गए आजकल, है ना? अब ऐसा नहीं कि मंत्री के पीछे रह जाते, मैं कम से कम 25 साल रहा, 23 साल 25 साल नौकरी, मैंने देखा कितने मंत्री आते थे उनको कुछ नहीं पता था, कामना थी भोगने की, कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं मालूम उनको, चाहते बहुत थे, धीरे दोस्ती करते थे, बताओ भैया कैसे क्या होगा, क्या होता है यहाँ डिपार्टमेंट, क्या चलेगा कैसे काम, उनको सिखाते हैं कई लोग, फिर अपना उल्लू सीधा कराएंगे, सर वैसा बोलो देखो अभी ये करेगा, अभी ऐसा बोलो तो सही, एक बार इतना बार बोल दोगे देखो तुम्हारा वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ, पता लग गया हमको क्या था उसमें, बस इतने दिन देखो अभी आता है ना। सब अधिकारियों से सिखाते थे, अभी भी सिखाते, तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए। अब कोई नेले देले वाली बात नहीं है, सब नेले पे देले हैं अब तो, है ना। लेकिन हमको ये समझ में आ जाए कि कोई कामना कैसे जगती, जब देश आजाद होगा तो कामना क्या होगी, भोगने की कामना थोड़ी, हम ठाट से रहेंगे, हमारी व्यवस्था होगी, गए वो दिन जो सब गाने बना रहे हैं हम लोग, भैया बनाते ऐसे गाने बनाते थे लोग, तो कामना तो बहुत 100% रही होगी ना। ऐसी कामनाओं की जब जब काफ़ी स्ट्रांग रहती है तो लोग अपना आचरण अपने आप ही उस कामना के साथ नियंत्रित रखते हैं, योग्यता के अभाव में भी रखते रहते हैं, यही कि चलता नहीं है, योग्य सामान्य हो जाने के बाद आवेश खत्म होता है, कामना का भी एक आवेश बन जाता है, वो खत्म हो गया तो उसके बाद फिर वही सब चालू हो जाता है कार्यक्रम, है ना। तो ये समझ में आ जाए कि खाली कामनाओं से यहाँ भी नहीं चल पाएंगे, कामनाओं के साथ यहाँ योग्यता की बात है। तो निपुणता, कुशलता, पांडित्य, समाधान, उत्पादन, ये सब जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक के बिना एक होने वाली नहीं है। अच्छा, कोई सोचे कि मैं तो नहीं करूंगा, कोई और कर लेगा मेरे हिस्से का, तो समाधान फिर भी नहीं है, और उसकी कोई आयु भी है, तो किसी एक आयु में किस प्रकार का समाधान है उसको भी हम लोग कल समझेंगे, आयु बदलने से समाधान का स्वरूप भी बदलता है उसको भी समझ लेंगे। सभी आयु में सभी वर्ग के लोगों को समाधान होने का अधिकार है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें कोई निपुणता कुशलता नहीं होती, लेकिन माता पिता में होती है तो वो समाधानित रहते ही हैं, है ना। उम्र बढ़ने से कुछ समाधान का स्वरूप बदलता है, निपुणताओं का स्वरूप बदलने की बात बनती है, कुछ पाने की बात बनती है, उस प्रकार चीज़ें चलती हैं। तो ये बात ठीक से बैठे, जागृति या समाधान या हम जीवन में अनुभव की बात कर रहे हैं, उसका रास्ता यहीं से जाता है महाराज। जितना भी लेट चल रहे हो तो भी काम करना ही पड़ेगा, जितना लेट है उतना तेजी से काम करना पड़ेगा, और धरती कितना देती है आप देख ही रहे हो, रमेश भैया ने जितने बीजे लगाए उससे ज़्यादा सब वहाँ पर लग रहा है, माल खा नहीं पा रहे अपन उतने से, खेत में से इतने लोग नहीं खा पा रहे, गाय को खिलाना शुरू करना पड़ रहा है। आदमी का उत्पादन क्षमता कितना है, क्योंकि आदमी एक बीज लगाता है, प्रकृति 100 बीज लगाए पहले से रखी हुई है, वो कोई बीज इन्हें थोड़े डाले, इन्हें तो थोड़े डाले कोई अपने सिलेक्टिव, प्रकृति में इस मौसम के अनुसार जो उगना उसका बीज रखा ही हुआ था, जबकि पीछे बारिश आके जा चुकी है, हमारे हिसाब से तो सारे बीज गीले हो गए, सड़ गए, खत्म हो गए हो तो, लेकिन प्रकृति में ऐसा नहीं हुआ, वो बीज संरक्षित रखे रहे, अब उसका मौसम आया, अब वो फल रहे, और कितना बहुत आया तो मैं देखिए घूम घूम के देखिए, ठीक है ना भैया। तो गर्मी में सब्जियां कम लगती है तो कम खाओ, गर्मी में सब्जी कम लगती है कम खाइए, क्यों हमको गर्मी में जो सब सब्जियां जहरीली खाने की जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है, अभी जो सब्जियां लग रही है उन्हीं को सुखा सुखा के रख लो, रखा जा सकता है, अभी जितना फेंक रहे हैं जैसे गाय खिला रहे हैं मान लो, उसके बाद भी बचता है तो आप सुखा लो उसको ड्रायर में, पालक को सुखा लो, मेथी को सुखा लो, वो जो भाजी है रमेश भैया कहाँ गए, कल तो सुखाने लग जाएंगे, उसको सुखा के रख लो भाई, है ना, जब नहीं लगेगा तब खाने में काम आ जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें होती जैसे मटर है, अभी टमाटर है, बैंगन भी सुखा लो, कौन मना करता है, जिसका सीजन होता है सीजन में खाएं, बाकी समय के उपवास करेंगे दिन में 3 बार भूख लगती क्या करेंगे तो जिसका सीजन होगा पहले उसको खाएंगे, और मान लो किसी कारण से वो नहीं है तो क्या करेंगे, तो उससे वो बेहतर है कि हम जहर के सामान लेके बाहर से आएंगे, तो कुछ अपना ही यहाँ पे करके रख लो ना भाई, होती ही हैं उनको भी करेंगे, नहीं हुई आज गलती से हो जा रही उसको कर लो, मैं तो ये कह रहा हूँ, है ना। और पूरे सीजन होती भी नहीं। देखो ये भी आप मान लो, जैसे जिस एरिया में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, या महाराष्ट्र का एरिया है या गुजरात का कोई एरिया, आप 12 महीने सब्जी आप वहाँ उगा नहीं सकते हैं। कोई कोई क्लाइमेट है, जैसे बेंगलोर है, ऊटी है, जहाँ पर 22, 23, 25, 26 डिग्री से मैक्सिमम टेम्परेचर 28, 30 तक है, तो वहाँ पर तो आप 8 महीना 9 महीना तक आप उस प्रकार का सब्जी आपको मिल जाएगी, वहाँ भी 12 महीने मिलेगी ऐसा नहीं है। उसके लिए दालें हैं, बस बस बस। गर्मी में देखा हमने, गर्मी में भी बहुत भाजी होती है यहाँ पे, ढेरों होती है, ढेरों खेतों में कम नहीं होती, खेत खाली नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ उगता रहता है गर्मी के लिए। अब वो भी खाने के लिए होती हैं, अब हमारे के लिए तो वो फंस गया पालक के खाना है पनीर के साथ, तो थोड़ा हमारे को वो डिजाइन भी बदलना पड़ेंगे धीरे धीरे धीरे। हमारे बच्चे भी सब खाएंगे, उनकी भी समझ आएगी, वो खाने लग जाएंगे, है ना, ऐसा होता ही। और हम लगाएंगे भी थोड़ी क्या, हम खाली वहीं सुखड़ लाएंगे, हम लगाएंगे, हम कोई ग्रीन हाउस लगाएंगे, हम पॉली हाउस लगाएंगे, जो करेंगे उसके लिए भी कोशिश करेंगे सब तरीके से, कहाँ हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे तो क्लाइमेट खराब ही कर रहे हैं अपन, तो ये तो और प्रतिकूलता में जा रहा, तो हमको अनुकूलता के लिए और प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश यही करना चाहिए, सबकी समझदारी की बात है कि भाई नहीं लाया जाए टमाटर जैसे बाजार से, क्यों लाया जाए भिंडी, क्यों लाया जाए भैया, नहीं खा हम, आप सोचो हम ही अपने बच्चों के लिए खिला रहे हैं, अपने अपने सगे संबंधी के लिए खिला रहे हैं, और हमारे को अगर पता लगेगी इनमें से किसी में, हमारे में से किसी एक को कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं, हमको क्या अच्छा लगेगा आप बताओ, ये पोषण होगा कि शोषण हो जाएगा। आज जिस प्रकार की भिंडी, गोभी, लौकी, टमाटर या जो भी लगाए जा रहे हैं बाजार में, यदि अगर हम उनको लाते रहते हैं इससे भी इतने से के लिए, नहीं लोग नहीं खा रहे हैं, लोग नहीं खा रहे हैं, है ना, उनको थोड़ा सा समझाएंगे भी सही अपन, क्यों भैया, अगर हमारे को पता लगे हम लोग बना रहे हैं और हमारे लोगों को खिला रहे हैं और उन्हीं में से किसी को हो गया, और नहीं होता ऐसा तो है नहीं, आप देख ही रहे हो कि ये सबका तो असर हो ही रहा है, अपने घरों में हो ही रहा है ना, किसी न किसी कुछ होते ही रह रहा है, हो ही जाए, तो मेरे को लगता है कि हम उसमें भी तो कौन सा अपने को गिल्टी नहीं महसूस करेंगे, वो भी देखना पड़ेगा। वो जीएम सीड्स भी ठीक हैं, लेकिन अभी तो पहला तो मुद्दा ये जो खतरनाक हो गया इनसे तो बचें, फिर जीएम पे बात करेंगे, है ना, और हो जाए तो अच्छा ही, देसी सीड इकट्ठे कर लो, कौन ने मना करा। तो आप एक साथ सारे काम कर रहे हैं तो अब उसमें भी प्रायोरिटी को सेट करना पड़ेगा, किसी के पास हो देसी लाओ भैया लगाओ, कौन मना करता है, कर ही रहे हैं कोशिश, कहाँ से जहाँ से मिल जाए वहाँ से, तो अपनी टीम काम करी और आगे काम करेगी, तो सब समझदार लोग करेंगे काम। ये भी हमको समझ में आने की बात हुई, तो ये अगर कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है या कोई ख़राब तरीके से उत्पादन करके हम उसको व्यवहार में समर्पित कर रहे हैं तो वो तो जागृति में बाधक हो जाएगा, तो उसी एंगल से जुड़ता है मामला, है ना। जैसे हम कुछ बनाते हैं, मान लो कुछ उटपटांग चीज़ें बनाते हैं, उसमें इतने तरह के सॉसेस हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ कौन सी स्प्लीन, किडनी, लीवर को क्या करने वाले हैं, किसको पता है, अभी उसको स्टडी करो जरा, कौन कौन से सॉस आ गए, सोया सॉस, अपन जानते हैं सोया सॉस क्या चीज़ होती है, किसी को पता है, बनाओ जरा घर में। जो बाजार से मसाले आ रहे हैं, बहुत सारे मसाले ऐसे हैं कि आप पूरा किराने का सामान डाल लो तो नहीं बनेंगे वैसे, तो उसमें कुछ और भी है, जैसे मान लो कोई पिज्ज़ा के साथ पाउच आते हैं उनमें कोई मसाले डले हैं, आप अपने घर में परचून दुकान सारा सामान ला के बना के दिखाओ ना, ऐसा मसाला बनता हो तो, मैगी के साथ जो आता है मान लो जो पाउच, कैन यू क्रिएट दैट मसाला इन योर हाउस, आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो पूरा वो कंपनी का एक अपना सीक्रेट रेसिपी होता है, वो पूरे वर्ल्ड में कंपनी डाल देंगे मैगी बनाने की, नूडल बनाने की, लेकिन मसाला वो कहीं स्पेन से ही वो सप्लाई करेंगे, तेल जिसमें फ्राई किया जाएगा वो वहीं से सप्लाई किया जाएगा पूरे वर्ल्ड में। जैसे मान लीजिए वो मैकडी का बर्गर है, तो मैकडी का बर्गर हर जगह नहीं बनेगा, हर जगह उसको काट के गर्म करके खिला देंगे, लेकिन बर्गर वो एक ही जगह से बन के निकलेगा, पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करता है बर्गर, तो ऐसा मजाक नहीं है, मतलब ये काफ़ी खतरे हैं। और वो बर्गर को किसी ने, हमको पता नहीं सच्चा झूठा, किसी ने मूवी बनाया है ना, हाँ सुपर साइज में करके कोई मूवी बनाया, तो उसने बर्गर को चेस करना शुरू किया, आज बना ना, तो आज उसके आज से रिकॉर्डिंग शुरू की, उसके बर्गर कहाँ कैसे जाता है, तो कंज्यूमर के पास 4 साल में पहुँचता है। अब वो जब कहीं बनेगा, वहाँ से शिप होगा, कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कुधर पहुँचेगा, और 4 साल तक वो सड़ता भी नहीं है, और तो और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बर्गर को निकाल के ऐसा यहाँ ऊपर रख दो, कोई भी खराब ही नहीं होता वो, या बाहर पड़ा रहेगा तो भी। और हम रोटी लाएंगे, सुबह कड़क हो जाएगी, शाम तक फफून लगने लगेगी, नर्सों कुछ हो जाएगा, चीटी खाक हुआ ख़त्म कर देगी, वो बर्गर यथावत बना रहता है। हो सकता है किसी ने इंटरनेट पर डाला, बोले मैं एक दिन ऑफिस में मैंने बर्गर मंगाया, और कोई खाने का शुरू होने वाला था, और कोई मीटिंग आ गई, तो कोई टेबल में ड्रॉ रहती, किसी टेबल में रख दिया, और रखने के बाद वो भूल गया, मीटिंग में चला गया, उसके बाद कुछ काम हो गया, अगले दिन भूल भाल गया, 3 महीने बाद वो किसी कारण से ड्रॉज खुला, वो बर्गर यथावत था, खाने लायक था। तो मतलब वो पेरिश नहीं हो रहा, वो इट इज नॉट पेरिशेबल, पेट के अंदर वैसे रहने वाला। तो पचने का मतलब क्या, पेरिश होना, उसका पचने का मतलब ये होता है ना, हमारे पेट में जाके पच गया, मतलब सड़ गया वो जल्दी से, फटाफट पेरिश हो गया, गल गया। वो सुपर साइज में करके वही है, और हमको पता ही नहीं है। हम लोग एक बार भाई और हम लोग सब लोग आ रहे थे वहां से मसूरी से, तो कोई एक भाई बैठ गया ट्रेन में हमारे बाजू में, ऐसा मोटा मोटा गुलगुला सा जैसे होते हैं अच्छे बच्चे आज के जमाने का स्वस्थ, वो बैठ गया भैया, हमारी बातचीत होने लगी थोड़ी देर, बोलते देखो सर ये फैक्ट्री है, देखो ये मैं इसी में काम करता हूँ। तो निकली एक फैक्ट्री, जगह का नाम तो बोल गया, कौन सी थी, नेस्ले की फैक्ट्री थी। मैंने कहा नेस्ले में काम करते, बोले यस। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। मैंने पूछा ये बताओ ये नेस्ले के बारे में, ये जो नूडल्स के बारे में लोग हल्ला करते रहते हैं क्या है ये? अरे सब झूठ है यार, बढ़िया होती मैगी। मैं कैसे मालूम तुमको, हम तो बनाते हैं सर, हम तो मैं ही काम करता हूँ। मैंने कहा क्या अच्छा होता है बताओ? तो इनके सबके सामने बता रहे थे, देखो बोले ना जो आटा हम लोग खरीदते हैं वो आपको मिलेगा ही नहीं, सबसे बढ़िया आटा हम खरीदते हैं, मैदा बनाते हैं जो गेहूँ, एकदम ए क्लास मैदा हम बनाते हैं, कहाँ मैदी मैगी खराब जाएगी, और कितना वो सुपर रिफाइंड हमारा पूरा कार्यक्रम एकदम साफ सुथरा है एकदम, है ना, वो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, आप बिल्कुल बेफिक्र खाया करो। मैंने कहा आप खाते हो? बोले हम तो रोज ही खाते हैं। बोले देखो मैं कहा आपकी हेल्थ पर क्या फ़र्क पड़ा? बोले बहुत फ़र्क पड़ गया, मैं जब गया था कंपनी में तो 40-45 साल का दुबला पतला, अब देखो कैसा हो गया, ऐसा मोटा मोटा हो गया वो। तो मैंने कहा फिर आपकी कंपनी वाले आपको रिकमेंड करते हैं? करते हैं। फिर क्या करते हैं? तो मैंने कहा बताओ आजकल तुम्हारे कंपनी में डॉक्टर नहीं रहते क्या? बोले रहते हैं। तो तुमको डॉक्टर आजकल क्या सजेशन देते हैं? वो बोलते हैं कि अब मत खाओ बोलते हैं, है ना, अब वो बता भी रहे हैं ऐसा। तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं आप जॉगिंग करो, तुम्हारा वजन ज़्यादा बढ़ गया, तो अब इतनी न्यूट्रिशियस चीज़ खाएंगे सर तो वजन तो बढ़ेगा ही, है ना, एक्स्ट्रा हो गई हो। तो अब वो बोलते हैं कि दौड़ो भागो ब्लड, है ना, ये वो सब बताऊँगा, बहुत अच्छा। तो ये आटे के बारे में सब बताया। मैंने कहा बताओ ये तला काय में जाता है, कि जो भी तेल बढ़ता है वो क्या चीज़ है? सर तेल की तो बात ही मत करो, तेल तो हमारा वहाँ से आता है। कहाँ से आता है? स्पेन से आता है। क्या होता है, एकदम सील कंटेनर आते हैं, इतना बढ़िया क्या तेल मिलेगा अपने को? उसने सब बताया, मसाला कहाँ से आता है वो बताया। मैंने कहा तुमको पता तेल क्या है? उनको पता है? बोले मैंने बोला नहीं पता। मैंने कहा सूअर की चर्बी रहती है उसमें। अरे क्या बात कर रहे सर? मैंने कहा देखो जब पता करके, है ना, तो बड़ा चक्कर में पड़ गया सभी है क्या? जब उसकी हमने पूरी बात सुनी तो उसको भी चक्कर लगाए, है ना, क्यों नहीं आता भाई, तो तुम यहीं से, तो काफ़ी बात हुई। तो उसको पता ही नहीं, लोग काम करे तो ही नहीं पता उनको, है ना। हाँ तो अब ये हालत है भैया, अब उस नज़रे से देखते ही अब क्या करोगे आप? तो ये हमको समझ में आया कि ये सब जो भी उपयोगिता मूल्य से जो उत्पादन हमने किए वो कला मूल्य, उपयोगिता को ठीक से पहचाने नहीं है, तो कला जो भी लगाए तो कला हो गई हो। तो आज तो जरूरत इस बात की भी है कि हम ठीक से इसको पहचाने, इसकी जरूरत तो है ही, ठीक है कि नहीं बात? तो हम बच्चों का नाम ले, बड़ों का नाम ले, उन्हीं के लिए कह रहे हैं अपन तो, कि भैया हमारे में से किसी को कुछ हो जाएगा तो हम कौन सा अपने आप को माफ कर पाएंगे? फिर कहाँ जाएगा अपना ममता वात्सल्य, क्या करेंगे उसको? आज नहीं खाए रो थोड़े दिन रो रहा ले, पिटाई कर देंगे ज़्यादा है तो, वो ज़्यादा सरल है। एक बार पीटना पड़ेगा अभी देखो तो कौन सी बड़ी बात है, बहुत दिन से पिटाई भी नहीं हुई तो पीट पाट देंगे, खा ही लेगा अगले दिन से, और क्या है। वो ज़्यादा अनुकूल है, क्यों भाई ऐसा है कि नहीं? नहीं है, है? क्या यूं यूं क्या अनुकूल है? ठीक ठीक है ये बात ठीक। इस प्रकार से इन मूल्यों के साथ जुड़ने पर किस प्रकार से डिजाइन बनता है सोचिए, जागृति कैसे बनती है ये बात अपने को पकड़ में आ सकती है। चलिए नमस्कार, शुभ रात्रि।